י"ג. וזה בחינה דיני שומרים, שכל השומרים צריכים להישבע אפילו על טענת ספק שבועה דאורייתא, מה שלא מצינו כן בכל התורה, כי אין שום שבועה דאורייתא על טענת ספק. ואף על פי שהעד אחד מחייב שבועה אפילו טענו בספק על פי העד, תשובה בצידו, כי שם יש טענה בוודאי של העד. עיקר חיוב השבועה מחמת דברי העד שיודע בוודאי, אבל שומרים חייבים שבועה דאורייתא על טענת ספק, על טענת ספק לגמרי. זאת אומרת, יש חידוש בעניין הזה של שומרים, שכל הארבעה שומרים הם, יש בהם שבועה. והשבועה הזאת היא אפילו שאנחנו טוענים נגדם טענת ספק. אולי שלחת יד בפיקדון, אולי מעלת, אולי... אין לנו שום בירור בטענה שלנו. אפילו הכי הם חייבים שבועה. זה החידוש שיש בשבועת השומרים. דברים אחרים, אם אתה לא טוען טענת ודאי, אלא אתה ספק, אז הטענה שלך לא מחייבת שבועה. כי עיקר השמירה הוא לשמור הדבר מכל מיני זקות, וכל מיני זקות באים מבחינת מלכות הרשעה. שבחינת עשיו שביזת הבכורה, שבחינת כסילות. בחינת להחפות כסיל בתבונה, כי מלכות הרשעה, בחינת עשיו ובחינת חזיר היער, בחינת חיית קנה שהם, בחינת מזיקי עלמא. שמשם באים כל הגנבות והגזלות והכחשות וכל מיני זקות שבעולם. כי מלכות הרשעה, מבחינת כסילות כנ"ל, שמשם כל היזקות. כי הדעת שומר מכל היזקות, ועל ידי הכסילות באים כל היזקות, כמו שכתב אדמו"ר ז"ל בספר א' ב', כשאתה עושה איזה היזק, ידוע לבלך שפגמת בדעת. ועל כן עיקר השמירה על ידי בחינת מלכות לקדושה, כשזוכים להגביר מלכות לקדושה על מלכות דסיתרא אחרא, שעל ידי זה מכניעים ובטלים כל היזקות שבאים מבחינת מלכות דסיתרא אחרא כנ"ל. ועל כן מלכות הוא בחינת שמור, כידוע בזוהר ובכתבי אריז"ל, בעניין זכור ושמור, זכור לדחורה ושמור לנוקבה, שבחינת מלכות כידוע. כי עיקר השמירה על ידי בחינת מלכות וכנ"ל. על כן עיקר השמירה היא על ידי התורה, שעל ידי זה מגבירים מלכות לקדושה, המלכות לסתרא אחרא, שעל ידי זה מבטלים כל ההזקות כנ"ל. כי על ידי התורה, שעל ידי זה נותנים כוח למלכות לקדושה, שהיא בחינת תיקון צמצום המוחין, ונתנון, על ידי זה נמשך הארת השכל והחוכמה, שהוא החיות של כל דבר, שהוא בחינת חטא. ואז זוכים להסתכל על השכל שיש בכל דבר שבעולם, יתקרב על ידי זה לשם יתברך, שזהו בחינת שמש, בחינת יעקב שזכה לבכורה, כמבואר שם בתורה הנ"ל. ואז נשמרים מכל ההזקות, כי אור יום, בחינת שמש, שהוא בחינת אור יום, בחינת אור השכל, מציל מכל ההזקות. כי כלל מזיקי עלמא אין להם שליטה באור יום, כי כל שליטתם הוא רק בחושך בלילה, כי בו תמרוס כל חייתו יער. כמו שכתוב, חתר בחושך בתים יומם חיתמו למו, ובלילה היא כגנב. ועל כן על ידי התורה, שעל ידי זה זוכים להסתכל על השכל שיש בכל דבר, מבחינת אור יום, על ידי זה ניצולים מכל ההזקות. ועל כן על ידי זה מתגבר מלכות קדושה, שבחינת שמור, שבחינת עקרת הבית, ששומרת כל חפצי הבית מכל מיני הזקות וכנ"ל. נמצא שעיקר השמירה על ידי התורה, וזה בחינת ותלך תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך וכתיב, מזימה תשמור עליך תבונה תמצרקה, כי התורה שומרת מכל מזיקי עלמא כנ"ל. על כן באמת אמרו רבותינו ז"ל לעניין דינה, תלמידי חכמים אינם צריכים לתירותה, כי התורה שומרת אותם, כמבואר הדין לעניין שאין תלמיד חכם צריך ליתן לצורכי שמירת העיר. כי באמת קשה מאוד לשמור שום דבר, כי יש כמה וכמה מיני זקות שאי אפשר לשמור מהן. כי אם בישועת השם, כמו שכתוב, אם השם לא ישמור עיר, שאף שקד שומר. על כן עיקר השמירה על ידי התורה וכנ"ל. על כן באמת אמרו רבותינו ז"ל הרחק מן הפקדונות, כי השמירה קשה מאוד כנ"ל, כי עיקר השמירה הוא במקום דשכי ההזקה, שאז מוסלמה דבר לשומר לשמור. אבל השמירה מההזקות קשה מאוד, כי המזיקי עלמא הם עורבים תמיד על כל דבר, כי הם כנגד מלכות קדושה, שהיא בחינת מדרגה תחתונה של הקדושה, שהיא בחינת שמירה מחמת שהיא סמוכה אל החיצונים, והם עורבים כנגדה תמיד לקלקל ולהזיק חס ושלום את הדברים וחפצים שהיא שומרת אותם. כשמוצאים איזה פגם חס ושלום, שעל ידי זה יש להם כוח להתגבר כנגדה חס ושלום. על כן יש לאדם מלחמות גדולות בכל פעם, בפרט בענייני עבודות חיצוניות שהם המונו וחפציו של האדם, כי יש בהם קדושות וניצוצות רבים מאוד. אבל מחמת שהם מבחינת חיצוניות, הנה צאתך, ששם סמוכים החיצונים ממש, שהם עורבים לנהוג משם ולהשחית ולקלקל חס ושלום. ועל כן קשה על האדם לשמור אפילו החפצה עצמו, כל שכן שצריך להתרחק מלקבל עליו שמירת פקדונות של אחרים. עיקר השמירה כתיקונה הוא שיסתכל על הדבר בעיניו היטב, לא יעלים עין ממנה. היינו שצריך להסתכל על השכל שבאותו החפץ ולקשור לשכל והדעת האמיתי. על זה עיקר השמירה כנ"ל, וזה בוודאי קשה על האדם, כי זה עיקר המלחמה של האדם בזה העולם, שלא נמשך אחר גשמיות הדבר, רק להסתכל על השכל שבכל דבר. על כן כל השומרים צריכים שבועה דאורייתא, אפילו על טענת ספק, כי אנו חושדים אותו שפגם בהשמירה, על ידי איזה פשיעה או שליחות יד וכו'. חמת השמירה הוא בבחינת עבודות חיצוניות במקום שסמוך לחיצונים, ששם נאחזים מאוד. על כן קשה להיות נשמר מאחיזתם שמשם באים כל הפשיעות ושליחות יד, כל הכחשות והזיקות וכנל. ועל כן תכף שנעשה שומר חל עליו שהוא עד הוראית המיד, אפילו על טענת ספק, כי השבועי בחינת התקשרות, כי השבועי בין כיתת חפץ שהוא הספר תורה, שעל ידי זה עיקר תיקון השמירה כנל. עיקר תיקון השמירה הוא על ידי שמקשין החיצונית על פנימיות, דהיינו כשמסתכלים על השכל שיש בכל דבר, שבעצם הפנימיות שזה זוכין על ידי התורה כנל. על כן כל שומר צריך להישבע כי אין אנו מאמינים לו על השמירה שהייתה כראוי, כי אם על ידי השבועה בין כיתת חפץ שהוא התורה, על ידי זה מקשין הכל הפנימיות, השכל שיש בכל דבר, על ידי זה עיקר תיקון השמירה בשושב כנל. וזה שקראה תורה את השומר בעל הבית. כמו שכתוב נקרא בעל הבית אל האלוקים פירש רשי שהוא השומר, שנקרא בעל הבית. לכאורה תמוע לשון מדוע נקרא שומר בעל הבית, הלא אם מסר לו החפץ לשומרו בחוץ, נוהג בו גם כן כל דיני השומרים, מדוע יהיה נקרא בעל הבית? גם הלא עיקר בעל הבית הוא בעל החפץ. ואיך יקרא אתה את השומר בעל הבית בשביל אותה שעה שנעשה שומר עליו? אך בזה רמזה לנו התורה קדושה טעם כל דיני השומרים שהחמירה עליהם התורה לשמור היטב מאוד כמובן ברבותינו ז"ל. כולם צריכים להישבע שבועה דאורייתא היית בנקיטת החפץ, כי כל זה מחמת שזה השומר חגר מותניו להיות נעשה בעל הבית על זה החפץ, דהיינו לקשר החיצוניות לפנימיות, שהוא פנימיות השכל שיש בכל דבר, שהוא שורש הדבר וחיותו שמשם עיקר השמירה כנ"ל. על כן נקרא בעל הבית בוודאי, כי הבית של האדם הוא בחינת פנימיות נגד מקומות שמבחוץ. עיקר בניין הבית הוא בשביל שיכנס בו מבחוץ לפנים האדם עם כל חפציו. על כן הבית הוא מקום שומר כעיקר השמירה על ידי בחינת פנימיות, דהיינו על ידי שמכניסים כל דבר מחוץ לפנים, קשרים אותו לשורשו של חוכמה שהוא בעיקר הפנימיות כנ"ל. כן צריכים לבנות הבית בחוכמה כמו שכתוב בחוכמה יבנה בית, בדבונה התכונן וכו'. היינו צריכים לבנות הבית לשם השם כדי לעסוק בו בחוכמה האמיתית שהיא התורה הקדושה, כי כל אדם צריך לכוון בבניין ביתו שכמו שבגשמיות הוא בונה מחיצות הבית כדי שיהיה לו מקום להיכנס בו מחוץ לפנים הוא וכל חפציו. כמו כן ברוחניות הכניס הכל מחוץ לפנים שעליה כל הדברים מבחינת חיצוניות וקשר אותם אל הפנימיות של החוכמה שהוא שורש הכל כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית. ועל כן זה השומר שחוגר מותניו לשמור הדבר הוא נקרא בעל הבית, כי זה עיקר בחינת השמירה ששומר הדבר מכל מיני זיקות שבאים מבחוץ, דיינו מזיקה על מה שנקרא עם חיצונים, כי עיקר אחיזתם בחוץ מבחינת חיצוניות. וזה השומר צריך לשמור הדבר מהם ולקשרו לעלותו אל הפנימיות שהוא בחינת בית, על כן נקרא השומר בעל הבית. מחמת שזו עבודה קשה, כי זה עיקר בחינת, זה עיקר הגיעת ועבודת כל האדם בזה העולם, לעלות ולקשר הכל מבחוץ לפנים על ידי עבודת התורה והמצוות, בפרט שמירת חפצים ממונו של אדם שהוא בעצמו מבחינת עבודת החיצוניות כנ"ל. על כן השמירה קשה מאוד, כי מחמת שעיקר אחיזתם בחפצים ממון של האדם, בפרט כי כשנותנים הדבר לשמור הוא בוודאי במקום שהכי חזקה וכנ"ל, על כן קשה על השומר מאוד שיצא ידי חובת השמירה שיהיה ראוי להיות נקרא בעל הבית, על החפץ. היינו שיקשר החפץ מבחוץ לפנים שזהו בחינת בעל הבית כנ"ל. על כן הטילה התורה עליו שבועה בנקיטת חפץ שהוא התורה, שעל ידי זה מקשר עם הכל לשורשו כנ"ל. וזהו נקרא בעל הבית אל האלוקים בעל הבית דייקה. הקריבה זו לשבועה כמו שדרשו רבותינו ז"ל. על כן קוראו כאן בשם בעל הבית, כי בשביל זה צריך להישבע מחמת שעיקר תיקון השמירה ובבחינת בעל הבית לקשר ולעלות מבחוץ לפנים שזהו קשה מאוד. על כן איננו מאמינים לו כי אם על ידי השבועה בנקיטת חפץ כנ"ל. זהו נקרא בעל הבית אל האלוקים, כי צריך לקרב לעלות הכל אל האלוקים שהוא יתברך ברא הכל בחוכמתו והוא שורש הכל בכנ"ל. זה עוד ממשיך עם העניין הזה, אבל בואו נראה את הכיוון שזה מונח פה. אז העניין, זאת אומרת, נחזור לעניין שלמדנו כאן בתורה, נראה מה הוא רוצה להוציא מזה. לפי מה שלמדנו כאן בתורה זה העניין, העבודה שלנו זה שאנחנו צריכים להעלות את המלכות לקדושה, כן, ולהפיל את המלכות שלה, מלכות הרשעה, שהיא כשזה קם זה נופל. אז צריכים להעלות את המלכות לקדושה. להעלות את המלכות לקדושה זה, יש בזה אחיזה של, אחיזה הזאת של עשיו, של הכסילות, כן, שהוא לא יחפוץ ציל בתבונה. בשביל להוציא את האחיזה של עשיו, אז צריכים את התורה שהיא שמות, שמות ומקלות, שעל זה, זה מגרשים את הרוח שיגעון והרוח שטות. על ידי זה אנחנו מעלים, מפילים את המלכות של הרשעה על ידי המקלות ושמות ומעלים את המלכות לקדושה. כשמעלים את המלכות לקדושה אז יכולים לזכות להיות מקבלים את השכל הזה שכשיצאנו מהבהמיות, מרשתות ושיגעון, אז יש לנו שכל כזה שעם זה אנחנו יכולים להיות בהמה בקדושה, ואז יכולים לקבל את החוכמה, את השכל, והשכל הזה בעצם הוא שאנחנו מתבוננים בכל דבר, איך הוא מקרב אותנו לשם ברך. בכל העניינים, בכל הדברים מקרבים אותנו לשם ברך, ועל ידי זה מתקבלים כל התפילות והבקשות, זה הקיצור של התורה כאן, זה מה שלמדנו. עכשיו, העניין שרב נתן לוקח, מה שהוא מוציא מפה, שהוא מלביש את זה, הוא מלביש את זה, קודם כל, יסוד ראשון על העניין הזה שנקרא, שזה יכול להביא לשמירה, כל המושג של שמירה שנמצא, זה משתייך ליסוד הזה של סימן א'. הדבר הזה שאנחנו קוראים לזה שומרים, או שמירה, או שמירת ממון, מפקידים משהו לשמור. כל המושג של שמירה, הוא יוצא מהיסוד הזה שכתוב כאן בתורה. למה? מה זה קשור? העניין הזה של שמירה, או הלכות שומרים, או דיני השומרים, מה זה קשור? איך זה קשור, כן? איך זה יוצא מה... איך זה יוצא מהתורה, כל העניין הזה של... איך זה יוצא מהתורה, כל העניין הזה של... כל הדבר הזה של השמירה. אז התשובה היא כזאת. זאת אומרת, כל האחיזה של... אם אני אומר ככה, כל המזיקי עלמה, שהם מזיקים, לכל החפצים, לכל הממון שנמצא בעולם, מה שנקרא מזיקי עלמה. מזיקים וגנבים ומועלים ומעילות ושקרנים. כן? כל זה, כלל המזיקי עלמה, שהם נאחזים בכל החפצים של הבני אדם. כי החפצים נמצאים בחוץ, כל המושג הזה של חפצים זה דברים שהם נמצאים מבחוץ, חוץ ממה שאדם מכניס לתוך הבית שלו. אבל גם לבית הם יכולים לחדור ולהיכנס, אם אין את השמירה הראויה, גם לבית יכולים לחדור ולהיכנס. אז כל המזיקי העלמה האלו, וכל הרמאים למיניהם שהם מזיקים את החפצים של האדם, זה השתלשלות של עשיו. למה? כי עשיו זה כסילות, וכסילות זה עדר דעת, וזה מה שמביא פה מרבנו, שהבן אומר שכל מקום שאדם, אפילו אדם בעצמו, כשאדם מזיק, צריך שיהיה לו סימן. אם אני מזיק, סימן שאין דעת. כי במקום שיש דעת, אז הדעת הוא זה שעושה את השמירה. למה זה? מה זאת אומרת, הדעת עושה את השמירה? ברגע שאדם הוא, יש לו את העניין הזה שנקרא, את החוכמה שלמדנו כאן, שכל דבר בשבילו מסתכל בשכל של כל דבר, זאת אומרת שכל דבר בשבילו הוא יודע לאיזה תועלת הדבר הזה נמצא אצלו, לאיזה עניין בעבודות השם ברך זה מקרב אותו. ככה רבנו אמר, כן, שמסתכלים בשכל של כל דבר ויודעים איך להתקרב להשם ברך מכל דבר שנמצא. אם כל דבר נמצא אצלך באופן שאתה צריך שהדבר הזה יקרב אותך לעבודות השם ברך, זאת אומרת שאתה מגלה את הפנימיות של הדבר הזה. אז החיצוניות, ברגע שהיא מתגלה את הפנימיות, החיצוניות נכללת בפנימיות. הפנימיות זה אלוקות, זה שמירה. אלוקות זה, כמובן, הדבר שמור, הדבר הזה הוא שייך אליך, ואין שום דבר בעולם שיכול להוציא ממך דבר שאתה קשור בו לעבודת השם ברך. זה השמירה שיוצאת מהמהלך הזה, שאני מסתכל בשכל שיש בכל דבר, אז אני משייך את הדבר הזה אליי. כיוון שהדבר הזה שייך אליי, כמו שמביא אחר כך, זה נפלא. עוד נלמד את זה עוד מעט, אבל הוא אומר שיעקב אבינו אמר לעשיו, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד. מה רצה להגיד לו בזה ויהי לי? מה זה הלי הזה? לי זה כבר שייך לי. זאת אומרת, אין לך כבר שליטה על זה. אני כבר משתמש עם זה, יש לי בזה מציאות חן. הרי פה הוא אמר את החן. פה למצוא חן בעיניך. שרצה להגיד לו שזכיתי לחן, לחבר את החוכמה והמלכות, אז העליתי את המלכות. כשהמלכות עולה, המלכות הרשעה נופלת. ומה הכוונה שמלכות הרשעה נופלת? לא יכולים להזיק. כי כל ההזק בא מהם, מהם באים הנזקים. עכשיו הם כבר לא יכולים להזיק. עכשיו החפץ נמצא כביכול בשמירה אלוקית, אלוקות מתגלה לו, החפץ הזה משתייך אליי, החפץ הזה הוא בשביל עבודת השם שלי, והוא קשור עם הפנימיות, אז הוא לא נמצא בחוץ. כל מה שיכולים להשתלט על החפצים כשהחפצים בחוץ. אם החפצים בפנים, אין להם שליטה על הדבר הזה. זה הכלל הגדול, זה הכוונה, זה מה שמתברר מהתורה שעכשיו. אז לכן קשה מאוד השמירה, לכן זה קשה מאוד לשמור. כשאני רוצה להגיד למישהו שתשמור לי על החפץ, אז מה הכוונה? מה אני מתכוון להגיד לו? תשמור לי על החפץ. מה הוא צריך לעשות פה? הוא צריך, בדיוק, הוא צריך להראות שהחפץ הזה שייך לפנימיות, שייך לעבודת השם שלי, הוא צריך להסתכל בשכל שיש בדבר הזה, ואז בזה נוצרת השמירה. השמירה זה לא עם אקדחים ועם עם פלדלת וכל השמירות האלו, זה מזיקי עלמה, יכולים לחדור לכל המקומות, זה לא, יש להם שליטה, הם מזיקי עלמה. אבל השמירה שאני צריך ממנו זה, השמירה שאני צריך ממנו זה העבודה של השמירה. אז אני צריך קודם כל למצוא תלמיד חכם, כי הוא אומר פה שהשמירה הזאת, הרי לפי מה שלמדנו בתורה כאן, זה איך השמירה מתגלית, איך מגיעים להסתכל בשכל של כל דבר, על ידי לימוד התורה, כן? שעל ידי התורה שהיא מקלות ושמות שמגרש את הרע, אז אני צריך מישהו קודם כל שעוסק בתורה, ודאי שהשומר הזה יש לו קשר עם תורה, שיוכל לקשר את החפץ הזה מהחיצוניות לפנימיות. עכשיו הוא אומר דבר נפלא, לכן כתוב נקרב בעל הבית אל האלוקים, וזה פלא, רשי אומר, רשי מפרש מי זה בעל הבית, וכי בעל הבית נשבע, מי נשבע? השומר נשבע, לא בעל הבית, הבעל הבית מה נתן זה לשמירה והחפץ הלך לאיבוד, אז מי צריך להישבע? אנחנו מפחדים שמעל בחפץ השומר, למה אתה קורא לו בעל הבית? זה שקר, הוא לא בעל הבית, הבעל הבית זה בעל החפץ עצמו, למה אתה קורא לו בעל הבית? מה, איזה עניין יש לך בזה לקרוא לו בעל הבית? אז הוא אומר, זה התורה לימדה אותנו, פה בדיוק נמצא היסוד הזה של השומרים, התורה לימדה אותנו שאם אחד לא יכול להיכנס במקום בעל הבית, שבעל הבית איך הוא באמת שומר על החפצים שלו, איך הוא יכול לשמור? גם בעל הבית בעצמו איך הוא ישמור על החפץ שלו? רק בתהליך של סימן א', רק לפי תורה א' יכול להיות שומר. גם בעל הבית בעצמו, אם הוא לא ישמור לפי מה שכתוב בתורה א', לא תהיה לו שמירה. דהיינו, אם הוא לא יהיה לו עסק עם תורה, שיגרש את כל המלכות הרשעה, ויעלה את המלכות הקדושה, וימשיך את הדעת, אז הוא לא יכול לשמור על החפצים שלו. השומר, כשהוא נכנס להיות שומר, הוא צריך לדעת שהוא הופך להיות בעל הבית. אחרת הוא לא יוכל לשמור. לכן, זה מה שאומר פה, לכן חזל אמרו, הרחק מן הפקדונות. אל תתעסק בשמירה של שום דבר, אל תיקח ממונות, אל תיקח זה, תפקיד ותתעסק, אתה בסכנה. כי אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול, זה קשה, הבעל הבית בעצמו קשה לו לעשות את זה. אז השומר יכול לעשות את זה, אז אל תתעסק בדברים האלו. מי שרוצה לשמור משהו, דרך תקנה לך איזה כספת, תעשה משהו, אני עזוב אותי, אני לא רוצה להתעסק בשום עסקים, בכספים של אחרים, ממונות של אחרים, חפצים של אחרים. חזל אמרו הרחק מן הפקדונות, למה? כי זה קשה מאוד. עכשיו אנחנו מבינים למה זה קשה מאוד, לא, למה קשה מאוד, בן אדם שומר, מה יכול להיות לו? כי השמירה יש בה פנימיות, זה בעצמו, סתכל בשכל של כל דבר. מה זה השמירה הזאת בעצמו שהתורה אמרה? שמירה היא באה ממה שאתה לוקח את החפץ ומחבר אותו לפנימיות שלו, דהיינו שאתה מבין ומתבונן לאיזה עניין הגיע לידך החפץ הזה, איזה התקרבות השם ברך יכולה לצאת מהחפץ הזה, זה נקרא סתקה בצלך של כל דבר, בשביל להתקרב לשם ברך, דהיינו, אז עכשיו אנחנו מבינים את התרגום של הדבר הזה, דהיינו שכל חפץ שנמצא אצלי, אני צריך להבין איזה התקרבות השם ברך שלי מזה, אחרת לא מגיע לידי החפץ, זה הכוונה שיש בו ניצוצות של קדושה ששייכים אליי, אז אני צריך לשייך את החפץ הזה אליי, שייכות החפץ אליי זה עם כל התהליך של סימן א', לך תלמד תורה שמקלות ושמות, לך תגרש את כל הכסילות, לך תגרש את המזיקי עלמה שהם נחזים במלכות הרשעה, שהם נחזים בדברים בכל החפצים שהם נמצאים בחוץ, לך תקשר את כל החוץ לפנים, שאז אין להם שליטה על הפנימיות, כל השליטה שלהם זה על החיצוניות. וזה הכוונה, זה מה שאומר פה, שזה לכן זה נקרא בית. הבית, הכוונה זה דבר שהוא מכניס בעל הבית, למה קוראים לו בעל הבית? הוא אומר, הרי שומרים גם בחוץ, הרי השומר יכול לשמור, גם בחוץ, שהחפצים צאים בחוץ, הצון שלו בשדה. למה אתה קורא לו בעל הבית? כי כל הדוגמה שלנו בשמירה זה בעל הבית. שהבית פירושו, לוקחים חפצים מבחוץ, ומה, זה לא סתם שמכניסים לבית וסוגרים את הבית. זה רק רמז. גם הבית זה לא שמירה. גם את הבתים היום פורצים. חתר בתים, חותרים מתחת לזה ונכנסים לתוך בתים, זה לא בעיה. אלא מה הכוונה שיש בית? זה הכוונה שאתה לוקח את הדבר מבחוץ, ואתה מקשר, בית זה פנימיות. והחפצים הם חיצוניות, אתה לוקח את החפצים שנמצאים בחוץ ואתה משייך אותם לפנימיות, דהיינו שאתה מראה שיש להם איזה עסק של התקרבות העבודת השם ברך, אני מגלה את הפנימיות, לא החיצוניות של החפץ, זה מה שמעניין אותי, מעניין אותי איזה התקרבות השם ברך יכולה לצאת לי מהחפץ הזה, זה נקרא שהכנסת אותו לתוך הבית, הכנסת אותו לפנימיות שלו בעצמו של החפץ, גם החפץ עצמו יש לו בית, מה זה הבית שלו? זה הפנימיות שלו, מה זה הפנימיות שלו? לשם מה הוא הגיע אליך, לאיזה עניין הוא נמצא אצלך, למה דווקא חפץ הזה ולחפצים אחרים, וכל החפצים שמגיעים אליך זה הנקודה שלהם, זה השומר, השומר צריך, השומר הזה הוא צריך להיות כזה חכם שהוא צריך להבין לקשר את זה, איזה פנימיות יש לחפץ הזה יחסית לבעל הבית. זה לבעל הבית, זה לבעל הבית, הוא צריך לעשות החשב. זה לא בשבילו, זה לא שלו. זה לא צריך לעשות את כל הזה. אבל הוא צריך להיות לעמוד במקום בעל הבית. זה איך זה, זה לא... זה איך זה, לכן אל תיתן שמירה. אל תיתן לעם הארץ, כי הוא יגיד לך מחר, אין נאבד לי, מה אתה עשית? כי באמת יכול להיות שהוא לא השם. לכן מחייבים אותם שבועה, כי יש בזה כל כך הרבה אתגרויות. זה מה שאומר פה, אפילו על ספק. אנחנו עוזדים, הוא לא יכול לעמוד בכל הפיתויים וכל המעילות וכל ה... כי יש בזה הרבה מאוד, כי החיצונים הם, כי החפצים האלה קרובים לחיצונים, וכל האחיזה שלהם זה שם, לכן אנחנו חוששים, לא חושדים בו, ומשביעים אותו על כל תזוזה. אז זה מה שאומרים, זהו נקרא בעל הבית אל האלוקים, צריך לקרב לעלות הכל אל האלוקים, שהוא יתברך בכל בחוכמתו, והוא שורש הכל, לכן הוא אומר בחוכמה יבנה בית. ולמה בחוכמה יבנה בית? מה זה החוכמה שיש בבית? מה הכוונה בחוכמה יבנה בית? הכוונה שהבית זה הפנימיות וזה החוכמה, שכביכול הפנימיות הזאת היא מגלה, היא מכניסה לתוכה את כל החפצים, כי הפנימיות הזאת היא צריכה להראות את כל המהלך הפנימי שיש בכל החפצים. לכן זה החוכמה שיש, המיוחדת שצריך להיות בתוך הבית. זה מה שאומר פה. על כן זה השומר שחוגר מותניו לשמור את הדבר הזה, הוא נקרא בעל הבית. כי זה עיקר מבחינת השמירה, ששומר את הדבר מכל מיני זקות שבאים מבחוץ. שזה מזיקה על מה שנקרא חיצונים, כי עיקר אחיזתם בחוץ מבחינת חיצוניות, והשומר צריך לשמור את הדבר מהם לקשרו ולעלותו אל הפנימיות שהוא מבחינת בית, ועל כן עיקר השומר בעל הבית. אז אנחנו כל אחד צריך לעשות את זה לעצמו בחפצים שלו. בחפצים שלו, כן. וכל בחומר שלו תעשה, חפצים שחיים אתה לא, זה קשה. וזו מבחינת שמירה בבעלים שפטור מהכל. זה עוד הלכה, שאומרת אם הבעלים נמצאים איתך, אז אם הבעלים, אם אתה שכרת איזה חפץ ממישהו, שכרת איזה פרה מראובן, וגם ראובן בעצמו עובד אצלך בשטח, בבית. אז אם ראובן גם כן נמצא, והחפצים שלו גם כן נמצאים, שהזכרת אותם, אז מה קורה? אז פתור. אם קורה משהו, זה פותר אותך. כן? אם קורה משהו לחפצים כשראובן נמצא, אז מה יהיה? מה הדין? פטור. אז זהו, זאת אומרת, השאלה היא, השאלה הפלא שיש בזה, מה פתאום, מה העניין שצריכים לפתור אותו בגלל שהוא נמצא, בגלל שהבעלים נמצאים. כן, בגלל שהבעלים נמצאים, זה פליאה גדולה על פי פשוטו. מפני מה יהיה נפטר השואל בשביל שהבעלים עשו לו טובה יתרה בתחילה, וישאילו את עצמן גם כן אליו. למשל, אחד ישאיל לבן אדם חפץ. בלי כסף, בלי כלום, עשה לו טובה. והלך ואמר, אני אעזור לו, נתן לו את הטרקטור שלו להוביל דירה. אמר, טוב, מסכן, מה, אבל הוא צריך להרים ארונות, צריך זה, מה זה, מה יעשה? גם נתן לו את האוטו שלו, את הטרקטור שלו, וגם עוזר לו לפנות את הדירה. אז אם קרה משהו בזה, מתה מחמת מלאכה, פטור. אם בעל הבית לא היה פה, היית משלם. מתה מחמת מלאכה, הוא גם יכול להיות שיהיה פטור בלי שם, בלי, לא? לא יודע, מה הדינים ששואל חייב אפילו באונסים. אז אם לא, בעל הבית לא היה פה, אז מה היינו אומרים? בעל הבית לא נמצא פה, אז מה קורה? אז אתה חייב. עכשיו שבעל הבית נמצא פה, אז זה פותר אותך. מה זה? זה פליאה? זה מה שאומר פה. מה אכפת לי? בשביל שעשיתי טובה והכנסתי את עצמי לעזור לך, אז אתה, והבהמה עכשיו קרה לה משהו, אז אתה אומר לה שאני לא אשלם כלום בגלל שאני באתי? איזה ממס בראש הזה? איזה היגיון יש בזה? אין לזה שום הסבר. זה פליאה, זה מה שאומר, פליאה גדולה. אך הכל על פי הנה, כמה זה נפלא לפי התורה פה, למה? כי עיקר השמירה בבחינת חיצוניות כנל. אמרנו, מה צריכים לשמור? צריכים לשמור על דברים שנמצאים בחוץ, להכניס אותם בפנים. ובעל החפץ נגד השומר, הוא בבחינת פנימיות. בעל החפץ עצמו, מה הוא נקרא? זה שלו, זה הפנימיות. כי בכל דבר, בכל דרגה יש בחינת פנימיות וחיצוניות. כל בחינה גבוה מחברו, בחינת פנימיות נגד הנמוך ממנו. ועל כן, בעל החפץ עצמו, הבעל הבית של החפץ, זה שלו, הוא נקרא בבחינת פנימיות נגד השומר, הוא השואל שחל עליהם שמירה, שהם נקראים עכשיו, מה השומר נקרא? חיצוניות יחסית הבעל הבית. הוא צריך לשמור את החפצים שלו שנמצאים בחוץ. לכן אנחנו קוראים לו חיצוניות, ולבעל הבית שהוא, זה הפנימיות של החפץ. ועל כן, שמירה בבעלים פתול. אז עכשיו זה הסבר של זה, למה? ודווקא כשבעל החפץ עמו במלאכתו בשעת השאלה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי מאחר שזה בעל החפץ כבר נעשה שומר לגבי חברו, נמצא שנעשה בבחינת חיצוניות נגד חברו, וחברו בבחינת פנימיות נגדו וכנה. זאת אומרת, ברגע שעכשיו השואל מתעסק עם החפץ, אז הוא הפך להיות הוא השומר. הבעל החפץ הפך להיות השומר, והשומר הפך להיות פנימיות בשבילו. כי החפץ הוא באמת אצלו עכשיו, הוא הבעל הבית אמנו, השומר הוא נקרא בעל הבית. על כן, אחר כך שחברו זה חזר ושאל מזה השומר, איזה חפץ שוב אין חל עליו חיוב השמירה, אז הוא בחינת פנימיות נגד בעל החפץ הזה. כי זה בעל החפץ כבר נעשה שומר אצלו וירד לבחינת חיצוניות. והוא כנגדו, השומר בעצמו כנגדו בבחינת פנימיות. על כן שוב אי אפשר שיחול עליו תורת השמירה. זאת אומרת, לא יכול לחול תורת שמירה על מי? על השומר. כיוון שהוא הפך להיות פנימיות ובעל הבית שקיבל את החפץ עכשיו שבעל הבית הוא מתעסק הבהמה נמצאת אצלו, הוא עובד עם הבהמה. אז התהפך, היוצאות התהפכו. כאילו שבעל הבית עכשיו הפך להיות חיצוניות, כי הוא מתעסק עם הבהמה, והשומר הפך להיות פנימיות, אז ממילא לא יכולה לחול עליו תורת שמירה. זה הכוונה שהוא פטור. שכבר הוא נפקע ממנו הדין שמירה. השומר הזה, לפני שבעל הבית בא אצלו, שהחפץ לקחת את הבהמה, להשתמש איתה, מה המצב היה? השומר הוא מבחינת חיצוניות, כן, הוא צריך לשמור את החפצים כי הוא נמצא בחוץ, והבעל הבית מה הוא? מבחינת פנימיות, כי זה החפץ שלו, הוא צריך להשתמש עם החפץ, להתקרב לשם ברך, לעבודת השם, החפץ שייך אליו במציאות. יותר קרוב אליו. עכשיו תאר לך שהבעל הבית הוא בא עם החפץ שלו ועושה לו את העבודה. החפץ עכשיו אצל מי הוא נמצא? הבעל הבית האמיתי שלו. כן. בעל הבית עכשיו הוא משתמש עם החפץ, ככה חז"ל אמרו. שהוא עובד עם הפרה עכשיו, הוא ישאל את עצמו, אמר לו, לא רק שאני אתן לך את הפרה, את החמור שלי, להעביר עליו דירה, אלא אני גם אעזור לך. אז עכשיו החמור במציאות אצל מי הוא נמצא? אצל בעל הבית. אז הבעל הבית הזה עכשיו, זה התהפכו יוצרות. הבעל הבית הזה עכשיו הופך להיות השומר, זאת אומרת החיצוניות יחסית לשומר. והשומר שהוא נקרא בעל הבית הוא הפך להיות פנימיות. וכיוון שהתהפכו היוצרות, אז הפנימיות הזאת לא יכולה, כן, לא יכולה לקבל תורת שמירה. זהו, זה החשבון. יפה, אז אם הכוונה שהוא השאיל אותו עמו, זה בשעת שאלה, זה מה שחזל אמרו. בשעת שאלה, הוא נתן לו מקודם את החמור להעביר עליו את הדירה. אמר לו, בוא אני אעביר, אני בעצמי אעביר לך, אני בעל חסד כזה, אני מעור. אז התהפכו היוצרות. הוא עשה איתו את המלאכה. אז זו התשובה, לכן אי אפשר לחייב, אי אפשר, לכן זאת אומרת, השמירה היא עכשיו הפכה להיות אצל בעל הבית, והשומר שהפך להיות פנימיות, הוא לא יכול להיקרא שומר. לכן פותרים אותו, לכן הוא פותר מהכל. כי הוא בעצמו מתעסק עם החפץ. כי הבעל הבית בעצמו מתעסק עם החפץ. כי זה מה שאומר, כי עיקר כל דיני חיוב השמירה הוא רק מחמת הוא לעלות ולקשר החפץ מחוץ לפנים, שזה עיקר בחינת השמירה, נמצא שעיקר חיוב השמירה הוא בבחינת חיצוניות. ומאחר ששאל בבעלים, עכשיו הוא הפך להיות העובד אצלו, שהבעלים שועבדים אליו לשמירה, והם כבר, עכשיו הם הופכים את עצמם לבחינת חיצוניות נגדו, שוב אין חל עליו חיוב שמירה. כי אי אפשר שיהיה הוא בבחינת חיצוניות נגדם, מאחר שכבר נעשה נגדם בחינת פנימיות, מאחר שהם עמו במלאכתו בשעת השאלה, והם חייבים לשמור לחפציו שזו בחינת חיצוניות נגדו וכנן. עיקר חיוב השמירה בחינת חיצוניות כנן, על כן שמירה בבעלים פטור. וזה בחינת מצוות מזוזה, שהיא שמירה להבית, כי המזוזה קובעים אצל הפתח שדרך שם נכנסים מחוץ לפנים, ושם צריכים שמירה גדולה מהחיצונים הנחזים בחוץ. על כן צריכים לקבוע מזוזה שם אצל הפתח, כי המזוזה היא בחינת כללות התורה, כי נכתבים בה שתי פרשיות, שמע ועין שמוע, שהם קבלת עול מלכות שמיים ועול המצוות. שהם כלל כל התורה כולה, שעל ידי זה הם מכניעים מלכות הרשעה, שהיא בחינת כסילות שמשם אחיזת כל החיצוניים, ומזיקי עלמא ומכניעים בטלים כולם ומגבירים מלכות דקדושה, וזוכים לקשר הבית עם כל אשר בו אל עצם הפנימיות של חוכמת התורה הקדושה, שעל ידי זה עיקר תיקון בניין הבית, בחינת וחוכמה יבנה בית וכנ"ל, כי התורה בחינת בית, בחינת בית בראשית, וגם תיבת בראשית הוא ראש בית. כמו שכתוב בתיקוני הזוהר, כי עיקר בעניין הבית צריך להיות בחוכמה, שהוא התורה שעל ידם מעלים מכניסים הכל מחוץ לפנים, ומקשים כל דבר אל השכל והחוכמה שיש בו, שהוא פנימיות וחיותו כנ"ל. נמצא שהמזוזה היא בחינת התגברות מלכות דקדושה, וכן ניתן בכתבים שמזוזה בגימטר יעדנה שהיא בחינת מלכות דקדושה כידוע, שמגבירים אותה על מלכות הרשעה שהיא בחינת כסילות וכולי כנ"ל. וזהו בחינת ומחינן לבלבטה דחקיקה לשמות, כי המזוזה היא בצורת מקל והיא כולה שמות הקדושים, על ידי זה מכניעים הכסילות וכולי שלא יתאחזו בבית, רק הבית יהיה נשמר ומתקיים על ידי החוכמה, בחינת החוכמה יבנה בית כנ"ל. וזהו שנשמח למען ירבו ימיכם, פסוק כתבתם על מזוזות וכולי. על ידי המזוזה נמשך חיים באריכות ימים, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. מזוזות זז מוות. עיקר החיים על ידי שמקשרים הדבר לשורשו של החוכמה, שבחיותו פנימיותו, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. על כן על ידי המזוזה שקובעים אצל הפתח הבית, שעל ידי זה יכולים להכניס מחוץ לפנים לקשר הכל אל החוכמה כנ"ל, על כן על ידי זה נמשך החיים, בוודאי כי משם עיקר החיים כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, לעניין שנשים חייבות במזוזה, דכתיב למען ירבו וכו', גברה באי חיי, נשה לא באי חיי. בתמיהה היינו כי עיקר החיים חיבור הגוף והנפש. על כן עיקר החיים באמת הוא ביקשים קשר עם החיצוניות והפנימיות, שהם בחינת גוף והנפש. זהו בחינת מזוזה כנ"ל. על ידי זה עיקר השמירה כנ"ל, ועל כן שמור ובחינת נוקבה, בחינת מלכות כנ"ל. כי שם עיקר השמירה, כי שם צריכים לשמור עצמו ביותר מאחיזת החיצונים שהם סתרא דמותא, כי הם עלמא דפירודא שרוצים להפריד בין הפנימיות ובין החיצוניות שהם בחינת גוף הנפש. על כן הזהיר אותנו השם יתברך מאוד על שמירת התורה, כמו שכתוב נשמתם ולא נפשותיכם וכו'. יהי חייכם, כי עיקר החיים על ידי התורה שעל ידה מקשים החיצוניות הפנימיות, שזה עיקר החיים. וזהו בחינת ראי חיים עם האישה וכו'. כי שם עיקר הזהרה להמשיך חיים לשם, מחמת שהיא סמוכה להם. על כן צריכים לשמור עצמו מאוד על פי התורה לראות חיים עם האישה דייקה. כי זה עיקר החיים כשמקשרים מעלים בחינת אישה, שבחינת גוף, בחינת חיצוניות לפנימיות של חוכמה וכנ"ל. וזהו שאתה אמור רבותינו זה לעניין מזוזה, גברי בעי חיי נשא לא בעי חיי. הלא אדרבה, עיקר החיים צריכים להמשיך לשם, דייקה, בחינת ראי חיים עם האישה וכנ"ל. טוב, אז עכשיו, אז פה נכנסים לעניין של מזוזה, בואו נראה איך הוא מקשר את המזוזה לשמירה שאמר מקודם. אז אנחנו יודעים שמזוזה היא שייכת, זה מצווה שבעצם שמים אותה בשביל שמירה, זה הייעוד שלה, כן? שהיא תשמור אותנו מהמזיקי על מה שנמצאים בחוץ. לכן ידוע ש... זאת אומרת שהשמירה, מה זה נקרא, שכביכול שאמר להם שמה, תראו איך שהקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא מלך, בדרך כלל המלכים, אז הם המלכים נמצאים בפנים, ויש להם שומרי ראש מבחוץ, שומרים עליהם. אבל הקדוש ברוך הוא הפוך, אנחנו נמצאים בתוך הבית, והוא נמצא בחוץ, שזה המזוזה שומר עלינו. מזוזה זה דבר שמיועד לשמירה, כן? זה אחד מהדברים שאונקלוס הגר הוא החזיר את אחד מהגדודים שבאו, הוא ברח מזה והתגייר, והיו שולחים לו מרומי, הוא היה אחד מגדולי המלכות של רומי, והיו שולחים לו בשביל להחזיר אותו בחזרה. אז כשאחד מהגדודים בא, אמר להם תראו, ושכנע אותם וכולם התגיירו. הוא היה שולח גדודים והם גייר אותם, אבל אחד מהפעמים הוא גייר אותם עם הטענה הזאת, אמר להם תראו שהשם ברך, כל המלכים הם בפנים ופה הוא בעצמו בחוץ. אז מזוזה במצווה שלה, כן, שהיא נקראת שומר דלתות ישראל, זה שמירה, כביכול זה דבר שעשוי לשמירה. עכשיו, לפי מה שלמדנו, מה זה הגדרה של שמירה? זה צריך להיות כל הבחינות שלמדנו כאן בתורה א', כן? לקשר החיצוניות לפנימיות, בכדי שהדברים שנמצאים בחוץ יקבלו את השמירה. אז המזוזה, זה מה שאומר. המזוזה שהיא נמצאת בחוץ, היא, יש לה את העניין הזה, שיש לה את הכוח הזה, היא נקראת אדנה, כן, מה שמביא פה מאריזל, שאריזל אומר שמזוזה זה עולה אדנה, כוונה שהיא מבחינת המלכות דקדושה, שהיא צריכה לשמור את ההתגברות מלכות דקדושה, שהיא צריכה לשמור את החפצים. ודבר שני, היא, יש בה צורת מקל, כן, היא לוחות אורכם בה ורחבם בה, המזוזה עצמה היא בצורת מקל, ויש בה שמות, כן, המזוזה בעצמה, יש בה שמות, אז אם כן, יש לנו את הרמז לעניין הזה שהיא שומרת, למה? כי יש בה שמות, היינו שיש בה את כוח התורה, שעל ידי זה יכולה לחבר, להפיל את המלכות הרשעה ולהעלות את המלכות לקדושה, ואז היא יכולה לשמור לנו את כל החפצים. זה הרמז שיש בעניין הזה של מצוות מזוזה, שקובעים אותה בפתח, ששם נכנסים מחוץ לפנים. אז שם צריכים שמירה גדולה מהחיצונים, כן? שנאחזים בחוץ. זה העניין. וגם עכשיו, איפה מצאנו שמזוזה יש בתורה? בסדר, יש בה את המקלות ושמות, ויש בה את הקריאת שמע, שזה שני הפרשיות שהן כלליות כל התורה. זה הרמז שמוצא לגבי הזה. עכשיו, יש עוד עניין שאנחנו מוצאים במזוזה. זה העניין שנקרא למען ירבו ימיכם, וסמוך לזה כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך. אז דרשו חז"ל שעל ידי המזוזה נמשכים חיים ואריכות ימים. אז זאת הכוונה שעל ידי המזוזה יש את העניין הזה של השמירה גם על האדם עצמו, שזז מוות, זז מוות ממנו, האדם נשמר ממלאך המוות. איך מגיעים למצב כזה שמזוזה היא שומרת ממלאך המוות? שהיא נותנת חיים, אז זה מה שאומר פה עכשיו, עיקר החיים זה, גם החיים עצמם של האדם, זה לקשר חיצוניות לפנימיות. מה זאת אומרת קשר חיצוניות לפנימיות? הגוף והנשמה. כמה שגוף ונשמה מחוברים, אז זה נקרא, כמה שאדם מבין, בוא נגיד זה בשפה שאמרנו מקודם, כמה שאדם מבין את העניינים שיש לו בגוף, זה גוף, זה כמו שנתנו לו חפץ, מה זה משנה? נתנו לו חמור, נתנו לו אוטו, נתנו לו פרה, נתנו לו גוף. כמה שאדם מבין איך הגוף הזה יש לו שייכות להוציא ממנו איזה עניין של התקרבות העבודת השם יתברך, אז זה נקרא שהוא מגלה את הפנימיות שזה הנשמה שנמצאת בפנים. הוא לא מסתכל על החיצוניות, יש לו גוף, יש לו שרירים, יש לו זה, ויש לו, אני יודע מה שיש לו במה, במה שהוא צריך לחיות בבעיה עלמה, בגשמיות. אלא יש לו את הגוף והוא מתבונן ורואה, החפץ הזה, איך אני מוציא ממנו התקרבות לעבודת השם יתברך. מהי הפנימיות הזאת שהיא צריכה, שהיא מתגלה בגוף הזה, כל אחד והפנימיות שלו. אז ברגע שאדם הוא מתבונן כלפי הגוף שלו, ורואה מה הוא, איזה שייכות יש לו לעבודת השם ברך, איך הוא להתקרב על זה לעבודת השם ברך, זה נקרא מסתכל בשכל של כל דבר. גם בגוף שלך זה נקרא מסתכל בשכל. כל דבר זה כולל את הגוף שלך. אז לכן, אז מה זה עושה? זה עושה שאתה לוקח את החיצוניות, מקשר אותה לפנימיות, ואז מה זה הופך להיות? שמירה, שמור, שמור, מלך המוות. הפנימיות הזאת, אתה מוציא אותו מהחיצונים. אם אתה לא קישר אותו לפנימיות הזו קרוב לחיצונים, אז מזיק העלמה, יכולים להזיק לו. כל החיידקים והמחלות והמגפות שיש בעוקר מזיק לו. ברגע שחיברת אותו לפנימיות, זה מביא לך אריכות ימים. וזהו, זה מה שאומר, זה יוצא מהמזוזה. כי המזוזה יש בה את הבחינה הזאת שנקראת, מחברת את החיצוניות עם הפנימיות. עכשיו, לכן חזר, כשבאו להגיד שגם נשים חייבות במזוזה, כן, זה הדרשה של השם, שם בגמרא, שהקידושין המדלת, שנשים חייבות במזוזה. למה? בגלל שמזוזה כתוב בטעם שלמען ירבו ימיכם, וכי נשים לא צריכים חיים, רק גברי בעי חיי. אישה לא צריכה חיים. אדרבה, אישה צריכה חיים יותר מאשר האיש. למה? האיש הוא נמצא בפנים, יש לו יותר בחינת, אם אתה לוקח יחסיות של איש ואישה, אז האישה יחסית לאיש, היא נקראת גוף. אז זה באמת בסוף אומר, זה שלום בית, זה נקודה של שלום בית. זאת אומרת, אם אדם מתבונן באישה ורואה, מסתכל בשכל של כל דבר, ומבין איזה עניין יש לו ממנה להתקרב דרכה לעבודת השם יתברך, זה נקרא שהוא מקשר אותה לפנימיות, זה נקרא שהוא נותן לה חיים. זה ראה חיים עם אישה. זה החפצים, זה השמירה, היא חפץ. מה זה משנה? חפץ שנתנו לך שעל ידו תוכל להגיע לדבקות השם יתברך, תוכל להגיע לקרבות השם יתברך. אז אם אדם מקשר את האישה, ראה חיים עם האישה, יהיה לה חיים, כמו כל החפצים, כמו כל החפצים שנמצאים בחוץ, והיא נמצאת, היא נקראת גוף יחסית אליך. הגוף הוא בחוץ, זה גוף דה גוף, זה חיצוניות דה חיצוניות. אז אם אתה מתבונן ורואה ומבין איך האישה הזאת, זה שלום בית, איך האישה הזאת, היא, יש לה את העניין הזה שתוכל, מה הנקודה של החיבור שלך אליה, שהיא תקרב אותך לעבודת השם יתברך, זה נקרא שהכנסת אותו בפנים. זה נקרא חיברת חיצוניות לפנימיות. אז זה עושה הליכות ימים גם אצל האישה, זה מה שחזל התכוונו. עד רבה, עיקר החיים צריכים להמשיך לשם, מבחינת ראי חיים עם האישה. וזה זה באמת, זה אחר כך אומר, זה השלום בית האמיתי, זה עוד מעטנר, אבל זה באמת נקודה לעבודה של שלום בית, הכוונה של לתת לה חיים. כי ברגע שאין לה חיות, אז החיצונים גורמים לה שהיא תלחם נגדך. אז החיצונים מתנפלים עליך דרך, כמו שגוזלים את הממון שלך, אז גוזלים את האישה ומשגעים את כל ה... עכשיו אומר דבר נפלא, ועל כן יעקב אבינו הוכרח להיות שומר אצל לבן, ועל ידי זה די כזכה לזיווגו. עכשיו ממשיך את העניין של הזיווג, זה חזק מאוד פה. כן, יעקב אבינו, מה מצאנו אצלו? יעקב, הרי התורה שלנו עוסקת ביעקב ועשיו. יעקב, לאן הוא הגיע? זה לשמירה. כן, יעקב אבינו נקרא שומר, ויעבוד ישראל באישה, ובאישה שמר. יעקב אבינו שמר אצל לבן בשביל לקבל את הזיווג שלו, בשביל לקבל את האישה. זאת אומרת, אומרים שיש פה שמירה, היה צריך שמירה מיוחדת על מה? על הזיווגים שלו, שלא יתאחז בהם, שהבחינה הזו של לבן, של החיצוניות, לא תתאחז בהם. כי יעקב ברח מעשיו מחמת שלקח ממנו בחוכמתו הבכורה והברכה. כמו שכתוב היה כבני זה פעמיים תרגמו כלום של חכמנים. כי הבכורה היא בחינת השכל. כמו שכתוב בתורה הנ"ל, כי עשיו ביזה את הבכורה שהיא השכל ומחרה בשביל תאוות אכילה. כי לא יחפוץ קציר בתבונה, כי לא ימין שיש בכל דבר פנימיות שעיקר אחיותו. צריכים לקשר כל דבר שושוש על זה זוכים לחיים נצחים. והוא לא האמין בזה, ועל כן אמר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? כי לא בחר בחיים ואמר שהוא הולך למות, כי הוא מעל מדי פירודה שהוא סיטרה דמותה, ואינו מאמין בחיים אמיתיים שיכולים לקשר כל דבר שורשו, שהוא עיקר החיים הנצח. זהו, זה הכוונה. זה ההסבר שעשיו אמר, הנני הולך למות. למה אתה הולך למות? כי אתה חיצוניות, גוף, וזה, אתה נשייך למזיקי עלמה, וזהו, זה... אז גם מזיקי עלמה משתלטים עליך, זה מלך המוות מנתק אותו, הולך למות. אבל יעקב אבינו לקח ממנו את הבכורה, שזה הראשית, זה החוכמה, שזה לקשר, לקשר כל דבר לפנימיות שלו. על כן, בזה את הבכורה שעבדות יש מקום, שהייתה בחילה בבכורות. כי על ידי הקורבנות קשים מעלים הכל שרשו, ועל כן, זה נקרא ביזה עבודות של מקום, ביזה את הקורבנות. ומה יש בקורבנות? למה הם נקראים קורבן? שמקרבים את החוץ לבפנים, מקרבים את העולמות. קורבן זה לשון התקרבות. אתה מקשר את החוץ לבפנים, כידוע, והוא כפר בזה, ואמר שהוא הולך למות כי לא האמין בחיים נצחיים. אז לא האמין בעבודות של מקום, ביזה עבודות של מקום, ביזה את הקורבנות. הכוונה ביזה את ההתקשרות הזו, ואי בזה עשיו, זה מה שרבנו מביא פה. רק חיצוניות. עשיו זה חוץ, יש איש שעיר, כולו אדרת צער, כולו חוץ. מבחינת מיטה זה... הולך למות, זה מה שהוא אומר, כי אם לא מקשרים את החוץ לבפנים, אז זה לא אלוקות, זה גשמיות, כן? כי יעקב, בחינת כלל ישראל, יש מאמינים שעיקר החיים הוא לעתיד, שנזכה לחיים נצחיים על ידי התורה והמצוות. אז איזה מקשרים הכל שורשו שהוא עיקר החיים לנצח. אבל עשיו לא האמין בזה ואמר שהולך למות מיטה עולמית, ולמה זה לא בכורה שהוא בחינת השכל. הנה את עבודת הקורבנות כאשר הכל שורשו, כי כפר בזה מחמת תאוות ליבו, כי לא יחפוץ כלי בתבונה. על כן אמר יעקב מכרה קיימת בכורת חליל, כדי שלא יישאר לעשיו שום אחיזה בקדושת השכל. ואז זכה יעקב לבכורה שהוא השכל, ואחר כך לקח ממנו גם את הברכה. ועל כן הערה לעשיו מאוד ואמר, מה הטענה שלך? אתה מכרת את הבכורה. מה הטענה של עשיו נגד יעקב? אתה מכרת, מה? מכרת בנזיד עדשים. מכרה כיום עם שטר והכל היה בסדר, מה אתה מתנפה? תראו מה שמסביר פה. למה עשיו חרה לו מאוד? הוא לא הבין מה שקורה פה, מה קרה? אמר, הכי קרה שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. הבעיה שלו זה הפעמיים, זה לא על פעם אחת. פעם אחת אין לי בעיה, מכרתי, אני לא חוזר בי. אבל מה לקחת גם את הברכה? זה בעיה. אני מכרתי לך את הברכה? אני מכרתי לך את הבכורה? זה הרמאות שהוא טען, יש פה רמאות. בשטר אם תבדוק, כתוב מחר הוא נקת הבכורה. למה לקחת את כל הברכה? את כל השפע, בגלל שאתה בכור? שפע לא מוכרים, אני לא מוכר. והנה אני כל מה שעבדתי וכל מה שכיבד את אביו זה בשביל הברכה. ואתה עכשיו אתה לוקח לי את הנשמה של כל החיים, כל העבודה שלי זה ואתה לוקח את זה. אז הוא אומר, תראה, מה הטעות של עשיו? כי עשיו סבר שהוא מכר הבכורה ליעקב שהוא השכל. והוא ייקח לעצמו הברכה בגשמיות, שהוא כל העשירות והאכילה ושתייה. אבל באמת הכל שייך ליעקב. כי עיקר החיות של כל העשיות, כי כל הדברים שבעולם מחיה אותם, זה מה שהם שייכים לעבודת השם ברך, לקרב אותם, שדרכם מתקרבים לעבודת השם ברך. השכל והחוכמה תחיה. ומאחר שיעקב זכה לחוכמה שעיקר החיות, ודאי מגיע לו ממילא גם כל הברכות והעשיות וכל הטוב וגשמיות. כי הסוס, תפל לרוכב, אתה לא יכול לחשוב, מה זה הגשמיות? הגשמיות אין לה קיום בלי הרוחניות. אז זה מה שיעקב אמר, מי צודק עכשיו? יעקב ועשיו, ועשיו טיפש. היה צריך לעשות חשבון, אבל הוא חשב לא, יש רק חיצוניות. כל העסקים שלנו זה חיצוניות. מכרתי לך בכורה, זה משהו אחר. את השכל הזה אני לא צריך. עבודת השם מקום אני לא צריך. אבל את החוץ תביא, זה לא מכרתי לך. אבל הוא לא יודע שהסוס תפל לרחבו. על כן באמת אמר יצחק גם ברוך יהיה. כשיצחק הבין את הוויכוח שקרה ביניהם, אמר בסדר גמור, שיקח את הברכה. למה? כמו שפרש שם, שהיה יצחק חרד, עד שאמר יצחק פחד. אמר, אני ברכתי בטעות, הברכות היו צריכים להגיע לעשיו ונתתי אותם ליעקב. אמר לו, עשיו לקח ממנו את הבכורה. אז אמר לו, אם כן, כדין ברכתי אותו, גם ברוכי, היינו. כי מאחר שכבר לקח ממנו הבכורה שהוא השכל, ודאי מגיע לו גם כל הברכות בגשמיות. כי הגשמיות תפל ובטל לרוחניות של חוכמה שהוא החיות של כל דבר כנען. ואז ברח יעקב אליו וניקח אישה משם, ושמר רצונו בשביל זה, בשביל כי יעקב אחר שזכה לבכורה והברכה אבל ראה שעדיין מלחמה גדולה לקשר שניהם יחדיו, לקשר את החיצוניות הפנימיות, שיקשר תמיד החיצוניות הפנימיות. ועל כן הלך תחילה לבית שם ועזר ועסק שם בתורה 14 שנה, כי עיקר התקשרות על ידי התורה כנ"ל, זה הקדמה שלו. אתם רואים נפלא למה יעקב הנה עכשיו דווקא הלך לבית שם ועבר 14 שנה, כי צריך, כי בשביל להילחם עם לבן, בשביל לקשר את החיצוניות הפנימיות, להוציא את האחיזה של לבן, שזה קליפה יותר דקה, יותר, הלובן הזה זה אחיו אני ברמאות, פה צריך הרבה מאוד רמאות. אז חייבים, בשביל שלא לתת אחיזה ללבן, צריכים 14 שנה תורה בבית שם ועבר. כשיצא משם, פגע במקום ההוא, שהוא מקום בית המקדש, ששם עולים כל הקורבנות, זה מה שהוא זכה. זכה למקום המקדש, הכוונה זכה למקום שמחברים את החיצונות הפנימיות, שמעלים כל הדברים שבעלם שושם, שם עיקר התקשרות העליית כל הדברים שושם כידוע. הכן ראה שם סולם מוצא בארצה, אבל שהוא מגיע שמיימה, שזה חיבור של חיצוניות ופנימיות, זה מה שהוא ראה, זה הסולם, שזכית למדרגה של חטא, של חטא ונון, זה המדרגה שלך. היינו שראה שאדם וכל התלוי בו ונביא אליו הכל בחינת סולם מוצא בארצה, שהוא מגיע שמיימה כי כל דבר יש לו שורש למעלה. אף על פי שבכן הדבר מוצא בארצה כמלובש בארציות וגשמיות, אבל ראשו מגיע השמיימה, כי יש בו חוכמה ושכל שבחינת ראשו שמגיע עד לשמיים למעלה למעלה, צריכים לקשר הכל לשורשו. על כן הובטח אז על שמירה כמו שכתוב, איזה נפלא זה. מה פתאום עכשיו השם ברך אומר לו שמרתיך וכל אשר תלך וזה? כי עכשיו שאתה מקשר חיצונות לפנימיות, זה השמירה. אני יכול להבטיח לך להיות בשמירה. אנוכי עמך שמרתיך, כי שם עיקר השמירה צריכים לקשר חיצונות לפנימיות כאן. ואז הלך לבית לבן ונעשה שומר דייקה. כן, כמו שהרמב"ם אומר, לא מצאנו שומר יותר גבוה בשמירה מיעקבינו. אכלני חורב וקרח בלילה ותהיה שנתי. זה השומר שהיה בכל העולמות, בכל הבריאה כולה, השומר היחידי שהיה בתכלית השמירה של אכלני חורב 20 שנה. רחל לך לא שיקל, לא הבאת לך אפילו טרפה אחת, שום דבר. אין מציאות כזאת. אין שמירה כזאת בעולם, אין מציאות. אבל מה באמת השמירה? זה לא העניין של הצון של לבן, זה השמירה על הזיווג שלו. זה השמירה בשביל שלא יתאחזו בבנות לבן, שזה הזיווגים. והצון הזה זה הנשמות של עם ישראל, כידוע, מה שהצדיקים אומרים. אז זה לא סתם שמירה, זה שמירה להכניס בהם חן, להכניס בהם שעשיו ולבן לא יתאחזו בעם ישראל, והילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך, שהוא יעביר את החן הזה לכל הכלליות ישראל. כל זה מאיפה בא? לא על ידי השמירה. ומה זה אמנו? מה זה שמירה? שמירה מאיפה היא באה? ממה שמקשרים חיצוניות לפנימיות. אז אם אתה שומע שיעקב אבינו עבד 20 שנה בשמירה, זה עבד על חיבור של חיצוניות ופנימיות 20 שנה. תבין מה זה הדבר הזה. ועל ידי זה תיקן בחינת מידת השמירה בשורשה. היינו שזכה לשמור כל חפצי העולם, של כל כלל ישראל. מאחיזת החיצוני, מהר קשה לכל החיצוני, את הפנימיות זקנת. על ידי זה זכה לזיווקו, שמר את הזיווגים שלו, מהאחיזה של לבן, איך יודע מה שרצה, ביקש לבן לעקור את הכל. זה זכה לזיווקו, כמו שכתוב בישה שמר, היא בבחינת שמור כנל, כי שם עיקר השמירה כנל. על כן שלח יעקב לעשיו, כה אמר, אם לבן גדתי ויחר עדתה, דרשו רבותינו ז"ל, תרג מצוות שמרתי. והיא לי שור וחמור, צאן ועבד, היינו ששלח לעשיו שאין לו עוד כוח לקטרג עליו. מה הוא מרגיז אותו? אתה רוצה להיפגש איתו וזה, ואתה אומר לו, תשמע, יש לי צאן, יש לי זה, יש לי... זה, אז הוא אומר, לא, כן, רצה להגיד לו, זהו, אני שמור. מה זה יש לי? זה מה שמדקדק פה, זה מה שאומר. כי כבר קיים כל התורה כולה בעת השמירה, שמר צאן לבן, קישר כל החיצונות הפנימיות, והיא לי שור וחמור. השור וחמור שייך לי, מי זה לי, מי זה אני? אני זה החוכמה, אני זה השכל של כל דבר. השור והחמור מחובר אליי, החיצוניות מחוברת לפנימיות. זה ויהי לי. ויהי לי דייקה, כי יעקב הוא בעצמו השכל כאן. היינו שקישר הכל לבחינת השכל שהוא בחינת יעקב, ומחל שזכה לעשה בשלמות לקשר כל הדברים משורשן, שוב, אין לו להתרעם לקטרג עליו, מובן שם בתור ענן. שעל ידי התורה נתעלה החן והחשיבות אצל הכל. וזהו וישלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. תדע לך, יש לי חן. כל המלכות שלך נפלה. זה פשוט, זה מה שהוא אומר לו. הוא אומר לו את זה להדיה, תדע לך, אתה במפלה, אני בעלייה עכשיו, כשזה נופל זה קם. אני יש לי חיבור של חטא ונון, המלכות היא קדושה למעלה, יש לי את השכל של כל דבר, כל דבר נמצא בתוך הקדושה, אתה בטל ומבוטל כעבר הדרה. למה יעקב היה במיסה? שמה יהרוג, שמה יהרג, יש כל מיני פירושים. גם הייתה לו הבטחה, יש שאלה בלי זה. בלי זה יש שאלה. הייתה לו הבטחה שהוא שמרתיך בכל אשר תלך. שמה יגרום החטא? זה הצדיקים תמיד, אשר אדם מפחד תמיד מאוד. כי על ידי התורה שעל ידי זה מקשים הכל... עשה מתי את הסוד הזה? אחרי הברכות. עשה גילה את הסוד הזה? כן, נכון, גילה לו, אמר לו, תדע, מה אתה לא טיפש. אתה חושב שאתה, כן, אתה חושב שאתה סוחר. חשב את עצמו סוחר. אני נקבל את זה, אי אפשר להפריד ביניהם. מתחבר החטא עם הנון, עשה בחינת חן, ואז עיקר החן והחשיבות אצל ישראל וכולם בטלים עליהם. זהו שאמר לו גם כן, אז כשפגע בו הילדים אשר חנן וכו', כי אז דייקה יודע לו שהילדים שלו הם, שהם כלל ישראל המשיך בבחינת חן, כי הם יקשרו הכל לשושם, על כן אין לו שום כוח עליהם וכנן. וזה בחינת פרה אדומה, שנשמחה למחלוקת קורח. ואיתה בפסיקתא, למה נאמר פרשת פרה אחר מחלוקת קורח? והוא, זה הפסיקתא שואל, למה נאמרה פרשת פרה, שזה באמת, למה התורה סידרה בצורה כזאת שהתפרשת את חוקת אחרי קורח? להגיד שהוא לא יודע לעשות חוק פרה אדומה. מה זה קשור? קורח זה הטעות שלו שהוא לא, אין לו עסק עם פרה אדומה? שהוא לא ידע שפרה אדומה תהיה כפרה הגדולה על ישראל. הוא לא הבין את עומק העניין שיש בפרה. בואו נראה איך שהוא מסביר. כי פרה אדומה, תראה, זה אומר שכל הסוד של פרה אדומה זה לקשר חיצונית לפנימיות, כמה זה נפלא. פרה אדומה זה הכל קורבן שנעשה בחוץ. זה קורבן שהיה צריך להיות בפנים. מוציאים אותו לחוץ, ושם מקריבים אותו. איפה מצאנו קורבן שנעשה בחוץ? שעל זה אומות העולם, הם מונים את עם ישראל. מה, אתם גם כן זובחים לסעירים שנמצאים בשדות? גם אתם נהייתם עובדי סעירים ועובדי... אז מה אתם מקריבים קורבן? וזה קורבן. עם שחטותו לפניו, עם כל הדינים שלו. כי פרה אדומה מעשה בחוץ. קורבן היחידי שנעשה בחוץ. מי ששוחט קורבן בחוץ חייב כרת. פרה אדומה מעשה בחוץ. למה? כן, היא מתארת מטומאת מת. כן, כי המת מטמא בטומאה חמורה מאוד. מה האפר של פרה אדומה? למה בעיקר צריכים אותו? למי שנטמא בטומאת מת. שזה אבי אבות הטומאה. מי שנטמא בטומאת מת, מזים עליו מים מהאפר פרה אדומה שנותנים במים חיים אל כלי. מה זאת אומרת? שפרה אדומה יכולה להבריח את הטומאה הזאת שנקרא טומאת מת. עכשיו, מה זה טומאת מת? מאיזה מצב מגיע אדם למיטה? שנפרד החיצוניות והפנימיות. הגוף נפרד מהנפש. אז זאת אומרת שפרה אדומה, אם אתה רואה שהיא מטהרת את המת, זאת אומרת שיש לה כוח שהיא חיבור של חיצוניות ופנימיות, והיא יכולה לגרש טומאה שהיא הפרדה בין פנימיות החיצוניות. היא לא יכולה לסבול הפרדה בין פנימיות החיצוניות, שזה טומאה. אז אדם שנדבק בו איזה טומאה כזאת של חיצוניות, שזה אבי אבות הטומאה של פירוד, פרה אדומה מגרשת את הרוח טומאה הזאת. זאת אומרת, אז מה אתה מבין? מהי פרה אדומה? חיבור של חיצוניות ופנימיות בתכלית החיבור. שלוקחים את הפרה, מוצאים אותה למקום הכי חיצוני, שורפים אותה, כביכול עושים בה את כל הרחוקים האלה, ובסוף היא נהפכת קשורה לפנימיות, כי הוא שוחט אותה כנגד בית קודשי הקודשים. אז הוא לוקח את החוץ הכי רחוק, מקשר אותו לפנים. זה הסוד של פרה אדומה. מחמת שנעשה פעילות בין הפנימיות והחיצוניות, שזה עיקר המיטה, ואז נאחז עם החיצוני מאוד שהם סיטרא דמון, הם סבא. זה מה שנאחז במת. למה נאחז במת? כל הטומאה נאחזת בו, כל הדינים והמזיקה על מה נאחזים בו, כי התפרד אצלו החיצוניות והפנימיות, הגוף והנשמה התפרדו. ועל כן, עיקר הטהרה על ידי פרה אדומה שמעשיה בחוץ דייקה, שהיא מתארת על כל המקומות החיצוניים, מגרשת מאחיזתם משם עד שיש לה כוח לתאר מטומאת מת. על כן, באמת מצוות פרה אדומה היא פליאה גדולה. כמו שכתוב, זאת חוקת התורה, חוקה חקקתי. ועליה נאמר, אמרתי חכמה וחוקה ממני. כי באמת העניין זה לקשר. למה באמת, אם אני אומר עכשיו שהסוד של פרה אדומה זה לקשר חיצוניות לפנימיות? הרי זה מה שרואים פה. הרי אתה יכול לעשות חשבון, רב נתן כבר אומר לך, מה כל כך רעשו וגעשו סוד פרה אדומה? על רגל אחת אמר לנו את הסוד. אתה רואה מה שהיא עושה, מה היא פועלת? היא מגרשת טומאת מת. טומאת מאיזה הפרדה בחיצוניות לפנימיות? זאת אומרת שהפרה אדומה זה חיבור של חיצוניות לפנימיות, לכן זה קורבן שעושים אותו בחוץ, כנגד קודשי הקודשים, כמובן שהוא לוקח את כל החוץ ומקשר אותו בפנים, ולכן כל מקום שיש הפרדה בין חוץ לפנים הוא מחבר אותו בחזרה. הנה סוד פרה אדומה על רגל אחת. אז אני לא שלום המלך ואני לא משה רבנו, אז אני יודע כמה שורות של רב נתן, סוד פרה אדומה. אז הוא אומר, לא, מה הכוונה שהסוד הזה, זה לא רק העניין לדעת מה זה, אלא לחבר את זה, לעשות את זה, זה בעיה. שבכל דבר ודבר להסתכל בשכל של כל דבר ולהבין, שאדם עכשיו ילך וידע, תשאל 99.9, תגיד לו, אשתך, איזה, מה אתה, בכלל אתה רואה אותה בתור חפץ, לא יודע. זה חפץ, זה דבר שבא לקרב אותך לעבודת השם יתברך, ואיזה עניין שהתקרבות לעבודת השם יתברך יש לך בתוך זה, וכל הדבר הזה, אנחנו רחוקים מהעניין הזה. אז זה הכוונה שיש, שפרה אדומה, אנחנו לא משיגים את הסוד. כלומר, לא משיגים את הסוד הזה של להסתכל, משה רבנו, תמונת השם יביט. כל דבר בעולם שראה אותו, הוא הבין איך הדבר הזה מקרב אותו לעבודת השם יתברך. כל התהליך של סימן ב' של תורה א', זה תהליך לא פשוט. אתה רואה כמה עברנו עם זה, כמה מדורי גיהנום עברנו עם זה. להיות בהמה דקדושה, לצאת, לא לעשות מעשה בהמה, איפה כל התהליכים האלו וכל תיקוני המידות. אז פה רב נתן אומר, תדע לך, אל תחשוב שלמדת תורה א', זהו, אתה מקשר חיצוניות לפנימיות, וכל ספירת העומר, ואתה ראית איזה, וכל השבועות, ופסח, והגאולה הראשונה, הגאולה האחרונה, ראית כמה מהלכים יש בזה. אז אתה יכול לעשות את זה? זה הכוונה שלנו משיג סוד פרה אדומה. אתה יכול להבין מה זה פרה, אתה יכול להשיג את הסוד, אבל אתה לא יכול לעשות את זה, זה הבעיה שיש בזה. כי באמת עניין זה לקשר את תורת פנימיות, תסתכל בכל דבר, תסתכל האמת שיש בו, תקרב על ידי כל הדברים השם יתברך, זה העניין, הוא גבוה ונעלם מאוד מבני אדם. ואי אפשר לזכות לזה, לא שאי אפשר לדעת מה זה, אי אפשר לזכות לזה. כן, כמו שהבן אומר שלגבי בתורה י"ט, מה כתוב שם? שצדיקים הם אוכלים את האותיות, אוכלים אלוקות וזה, אז רבנו אומר שיכול להיות שיהיה חכם כזה מקובל אלוקי, שהוא יודע בדיוק את כל דבר על פי הספירות, עם איזה ספירה זה משתלשל, והוא יודע על פי חוכמת הטבע, איזה חלק מהיסוד הזה משתייך, הוא יכול להגיד לך את הכל. אבל כשהוא אוכל, הוא אוכל גשמיות. אז איפה כל מה שאתה יודע? אתה יודע את כל התהליכים ואת כל העניין, למה אתה לא אוכל אותיות כמו הצדיק השני? לא, לדעת אני יכול לדעת. אבל לבצע את זה, שאני אוכל רק אלוקות, שאני אבין שהכל זה פנימיות פה, אין שום מלווה חיצוני, זה צריך זיכוך. זה צריך עבודה שאדם באמת יצא מהחיצוניות, שלא תתפוס את החיצוניות, שחזו דעי עלמה לא יתפוס אותו. לדעת אפשר לדעת, אבל לעשות את זה, זה הבעיה של פרה אדומה. באמת זה חידוש פה, לא, אף פעם לא ידעתי שזה המהלך פה. תמיד הייתי שואל את עצמי, לפעמים אומרים, כן, זה סוד פרה אדומה, זה מה, אז גם אנשים קטנים יודעים מה זה סוד פרה אדומה. קשה חיצוניות לפנימיות, לא? מה, זה נעלם כל כך? אז למה אתה מגלה? לא, זה לא העניין, זה לא הנקודה שתדע מה זה. הנקודה שתשיג את הדבר הזה, שתחיה עם זה, שתבין בכל דבר ודבר, בכל עניין ועניין, איזה התקרבות, איזה אפילו אדם כלפי עצמו לא יודע. אנחנו לא יודעים בדיוק מה יש לנו מהגוף הזה דווקא, מה מיוחד שיש לנו, איזה מידות יש לנו, איזה הרכבות, יסודות יש לנו, באיזה צורה אנחנו צריכים להתקרב לשם דבר, אדם את עצמו לא יודע. אז אתה רוצה להגיד שתדע בחפצים ובדברים אחרים, זה הסוד הזה נעלם מבני אדם. אפשר לעשות או לא אפשר לעשות בסופו של דבר? אי אפשר, אי אפשר. זה מה שאומר, זה פרה אדומה שאמרתי איך כמה, והיא חוקה ממני. לא, עדיף, קשור לזה, אנחנו יכולים לעשות את החיבור. מה? את החיבור. יהיה, זה אתה לא יכול. זה מה שאומר, פרה אדומה אתה יכול? אתה יודע מה זה סוד פרה אדומה. אתה יודע מה זה סוד פרה אדומה, אבל אתה יכול להבין, להשיג את הסוד הזה, לעשות אותו, להשתמש בו, לקיים, אתה לא יכול. זה מה שאומר. העניין זה של כסי החיצוניות זה פנימיות, הסתכל בכל דבר, השכל האמת שיש בו, להתקרב על זה הדברים האלה שמתברך, זה העניין הוא גבוה ונעלם מאוד מבני אדם. זאת אומרת, כל מה שלמדו בסימן א', תשכח מזה. אי אפשר לזכות לזה. כן, אשר על ידי המכנעים, חוזר לתהליך. על ידי המכנעים היצר הרע, מגביר עם היצר הרע, עד שעל זה מתגבר בחיית מלכותיות שלה, אתה בסופו של דבר מגיע לפרה אדומה, שאתה אומר, אמרתי יחכמה, אני אמרתי אני אקיים את סימן א' והיא רחוקה ממני, לא הולך לי. אז למה נכתב? זה שאלה, באמת זה שאלה. תכף נראה, הוא עונה על זה. שעדי זה דקה יכולים להשיג השכל הנענן והכל אחד, כפי מה שמשבר תאוות לבוא כמו כן זוכה לזה השכל. זה אמרנו, צריך קודם כל לצאת מבהמה, שלוחת מעשה בהמה, אתה יצא מכל המידות ואתה, וזה קשה. ואפילו משבר תאוות צריך להיזהר שיהיה לו צמצום בשכלו אחרי שהוא שבר את כל התאוות והוא זכה לשכל. צריך שיהיה לו צמצום בשכלו שלו להרוס הגבולי ולהסתכל במה שאין לו רשות. מכל שכן מי שמשוקע עדיין תעבוד שצריך בוודאי לצמצום שכלו שלו להרוס לידע, יותר מהראוי לו לפי מדרגתו. זה מה שלמדנו כל הזמן, כן? על כן עיקר החוכמה והשכל האמת הוא האמונה. טוב, זהו, עכשיו פה אומר ככה. על כן, אז זה התשובה כבר מה שאתה שואל. על כן עיקר החוכמה והשכל האמת הוא האמונה, שהיא כלל התורה כמו שכתוב כל מצוותיך האמונה. היינו, שצריכים להתנהג בכל דבר על פי התורה הקדושה, וכשמסתכל באיזה דבר ידע ויאמין באמונה שלמה שוודאי יש בזה הדבר שכל גדול, יכולים להכיר בזה הדבר גדולת הבור יתברך ולהתקרב על ידי זה לשם יתברך. ואם יזכה לדעו להבין בזה איזה שכל הנוגע לעבודת השם יתברך מה טוב, ואם להביא צמצם שכלו ויסמוך על אמונה עד שיזכה שיזכך גופו כראוי, אז יזכה להבין כראוי לו. אבל על כל פנים אפילו כל זמן שאינו מבין היטב השכל שיש בכל דבר, הוא מאמין באמונה באמת שיש בו שבאמת יש בו חוכמה ושכל גדול, כי כולם בחוכמה עשית. והכל בשביל להתקרב על ידי זה לשם ברך ולהכיר אותו יתברך על ידי זה, כמו שכתוב, כל פעם שמענו וכו'. כי זה העיקר הבחירה מה שהם מבינים ורואים החוכמה והשכל שהוא החיות אלוקות שיש בכל דבר. כי אם היו הכל רואים זאת עין בעין, ודאי לא היה שום בחירה. כי ודאי היו הכל בוחרים בחוכמה ושכל שהוא עיקר עצם הטוב והנעימות של כל דבר אשר אין למעלה ממנו. ומי פתי אסור להשליך נעימות מתוק כזה ולהמשיך אחר עבירות וגשמיות עב. אך מחמת שהשם יתברך בחוכמתו העלים מהעולם החוכמה שיש בכל דבר, ואי אפשר להשיגו כי אם על ידי עבודה ויגיעה רבה בתור המצוות, וגם אחר כך אי אפשר להשיג בזה העולם עד תכלית אחרון, כי אם לעתיד דבו שתמלא הרדעה וכו'. כמו שכתוב, גם את העולם נתן בליבה מבלי אשר ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף, פרשה שהעולם חסר כתיב לשון העלים שיעלים מהבילות וכו'. וזהו מבלי אשר ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף. היינו שנשיג עוד דבר מראשו ועד סופו שהוא פנימיות ראש הוא השכל שיש בו, שהוא בחינת ראש בחינת וראשו מגיע השמיימה, שנשיג אותו עד סופו, שהוא חיצוניותו וגשמיותו, להשיג הכל, איך מקושרים מיוחדים יחד, כי זה אי אפשר להשיג בזה עולם, כי אם על ידי הגיעה גדולה בתור המצוות, וגם אחר כך אי אפשר להשיג בשלמות עד לעתיד לבוא, אחר התחייה בעת הקיבוץ אחר, שאז נשיג ונדע כל מה שנעשה בזה העולם, וכל מה שכיוון השם ברך בבריאת העולם, וכל אשר בו בהנהגתו, כל ימי העולם מראש ועד סוף. ועל כן מחמת שעתה אי אפשר להשיג ולהבין השכל שיש בכל דבר, אתה רואה? מהחמת שעתה אי אפשר להשיג ולהבין השכל שיש בכל דבר, על כן יש בכוח הבחירה וישראל קדושים מאמינים במשה רבינו ומתורת ובכל הצדיקים שאחריו, הולכים בדרכי מאמינים שבכל דבר יש בו פנימיות חיות אלוקות, שהוא השכל שיש בכל דבר, שהוא תכליתו ומתנהגים בכל דבר על פי התורה, על ידי זה מקשים החיצונות לפנימיות, על ידי האמונה שהיא עיקר השכל, עד שנמצאים צדיקים שמשיגים בזה השגות גדולות, גם הם צמצמים שכלם שלא להרוס הגבול יותר מדי כנ"ל, כי עיקר התיקון על ידי הצמצום, כי גם הרשעים המחקרים רוצים להתבונן ולהסתכל על השכל שיש בכל דבר, אבל אין להם צמצום בשכלם ועושים מעשה זינים ומבקשים חוכמה ושכל כפנחס, שעושים מעשה בהמה ממש משוקעים בכל התאוות מאוד ורוצים לחקור חקירות בכל דבר ולהבין כל דבר לעמוקו מחמת זירה והולכו מאוד בכמה דעות זרות ואפיקורסות גדול, אבל לא באלה חלק יעקב כנען. על כן ישראל שנקראים כולם צדיקים, הם במיטתם קוראים חיים כמו שאמרו רבותינו ז"ל, צדיקים במיטתם קוראים חיים כי כל עבודתנו והגיעתנו בשביל התכלית שהוא לאחר המיטה שנזכה לקום בתחיית המתים, שאז יהיה עיקר הקיבול שכר כמו שכתוב, היום לעשותם מחר וכו', כי אז נשיג בשלמות כל מה שעבר בזה העולם, ואז נדע ונבין היטב השכל של כל דבר שזה יהיה קיבול השכר. ועל כן הקיבול השכר של העתיד לבוא זה החיבור הזה של חיצוניות ופנימיות, ועל כן ישראל חיים לעולם כי הם מקשרים החיצוניות לפנימיות, זה הנצחיות על ידי התורה שהיא האמונה שזה עיקר החיים, כי עיקר החיים הוא ההתחברות החיצוניות עם הפנימיות שהן מבחינת תגובה נפש וכנת, כי אנו מאמינים שאפילו אחר המיטה שאז הפנימיות נפרד מהחיצוניות שאינו הנפש מהגוף זה עיקר המיטה, אין הפירות פירות גמור לעולם הם חס ושלום, רק הוא לפי שעת זמן התחייה וגם בעת המיטה קודם התחייה נשאר בגוף כיסתא דחיותא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש אדרבה עיקר חיבור הפנימיות עם החיצוניות דהיינו הנפש עם הגוף הוא דייק על ידי המיטה, ועל כן טוב מאוד וזה המוות כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי המיטה לישראל הכשרים הוא רק כמו שינה שעל ידי זה נתחדש הנפש ומתחזק יותר, נתחדשים לה בקנים וכו', כמו כן היא המיטה שמחמת חטא אדם הראשון אי אפשר להשיג התכלית בשלמות בזה הגוף, כי אם על ידי המיטה שאז שוב עפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב וכו', ואז יזדקח הגוף בעפר והנשמה תחדש למעלה עד שאחרת חיי יקום בגוף ונפש זך שיהיו מחוברים לעולם, ואז יקבלו שכרם בשלמות, ואז יהיה עיקר החיים שהם חיים הנצחיים, ואז נשיג חיבור החיצוני בפנימיות בשלמות שזה עיקר החיים של כל דבר, אבל מחמת שבשעת המיטה מתרחקת הנשמה מהגוף ואין נשאר חיות בגוף, כי אם בתכלית המיעוט בעלם גדול מאוד, על כן יחס באמת סתרא דמסאווה מאוד, כי כל מה שפנימיות קרוב ומקושרות לחיצוניות כמו כן נתגרשים מהחיצוניות כל הסתרא דמסאווה, כי בפנימיות אין להם אחיזה, על כן המת שנתרחק ממנו מאוד בפנימיות על כן מטמא בטומאה חמורה מאוד, אבל אף על פי כן אנו מאמינים שגם באמת יש בו חיבור בעלם גדול עם הפנימיות, כי נשאר בו כיסא דחיותא שדייק על ידי זה יזכה לחיים אמיתיים אחר כך לאחר התחייה וכנ"ל, אז זה מרמז את מצוות פרה אדומה שהיא חוקה גדולה ואי אפשר להשיגה, אבל על כל פנים על ידי המצווה הזאת של פרה אדומה אנו רואים שאפשר להתאר אפילו מטומאה, יפה פרה מתארת מזה כי הפרה מעשה בחוט ויש לה כוח לרד לתוך עומק מקומות אחיזת החיצונים ולגרש אחיזתה משם עד שמקשרת גם התכלית החיצונית לפנימיות, על ידי זה מתארת מטומאת מת שנמשך רק מהתרחקות הפנימיות מהחיצונות כנה, וכורח במחלוקתו פגם בכל זה כי חלק על משה שהוא כלל התורה ועל ידי זה חלק פנימיות מהחיצוניות, וזה בחינת ויקח כורח ותרגם מונקלוס והתפילי כורח שחרק והבדיל בין הפנימיות והחיצוניות, כי כפר בעיקר ולא ימין שיכולים לקשר החיצונית לפנימיות על ידי התורה והמצוות, וכל זה מחמת תאוות ליבו מחמת גסותו וגאוותו של אדם אחר הכבוד, מחמת זה הרס הגבול והצמצום והניח דעתו לחקור בטעמי מצוות התורה ושאל חקירות וקושיות שעשו לחקור בהם, כי הם חוקות התורה שאי אפשר להשיג בהם טעם בזה עולם, כי פגם בהצמצום של המוחין שזה היה הוא די כצריך לתקן, כי כל החיה לוי ולוי הוא בחינת צמצום בחינת דין, שזה גילח משה את כל הלווים על פי הדיבור כדי לבטל הסעות שהם תוקפת דינה מאוד ונחס בסתרה דלווי, כי בחינת מחמת פגם העגל היה אחיזה לסתרה אחריו עיקר אחיזתם מהסעות שיונקים מבחינת דין וצמצום שהוא בחינת סתרה דלווי, על כן הוכרח לגלח כל סעותם כדי לבטל אחיזתם של הסתרה אחריו כדי שישארו הלווים רק בבחינת הצמצום הקדוש בלי אחיזת הסתרה אחריו, שזה הצמצום הוא תיקון גדול כי אי אפשר להשיג השכל האמת בחינת כהן, כי אם על ידי הצמצום הזה ועל כן היה קורח צריך להכניע את עצמו מאוד אהרון הכהן בניו, ואז נכלל הצמצום עם השכל בחינת חן הנעל והתורה הנעל שעל ידי זה נתקן הכל, אבל קורח מחמת תאוות הכבוד פגם בכל זה, חלק על משה ואהרון רצה להיות כהן פגם בצמצום כי רצה להשיג השכל בלי הצמצום, ועל ידי זה הרס שכלו לגמרי ויצא לחוץ וחלק על כל התורה, חלק הפנימיות והחיצוניות מאחר שלא האמין בתורה וכנ"ל, על כן היה עונשו שפצר ציפייה ובלעה אותם חיים שאולה, כי כך ראוי לו כי יראו לו מה שפגם שרצה לחלוק החיצוניות והפנימיות, ואז בחייו קרוי מת, מבחינת רשעים בחיים קרוי מתים, מחש קורח הוא הראשון שחלק כל כך על משה וחלק כל כך החיצוניות והפנימיות, על כן תכף מיד חטפה אותו הארץ ובלעה אותו בחייו למטה למקום הראוי לו. מבחינת תכלית החיצוניות של תחתיות הארץ בשעות תחתיות. כשמיים וארץ מבחינת פנימיות וחיצוניות, ועל כן האדם הולך בקומה זקופה בין השמיים ובין הארץ. כי הוא סולם מוצב ארצה מבחינת החיצוניות, כי הוא מלובש בגוף, אבל ראשו מגיע השמיים משהו השכל שבחינת עיונות הדבר. מבחינת פנימיות, כי האדם צריך לקשר הכל לשורשו. וזהו חי לעולם, אבל כל השחלק כל כך ופריד בין הפנימיות והחיצוניות, בין שמיים לארץ, על כן פצלה לציפייה ובלעה אותו בחיים מיד. כי שם מקומו, כי שם הוא תכלית הגשמיות והחיצוניות. ואתה מקושר יפה מאוד פרשת לחוקת לפרשת קורח. כמובן פסיק תנן שאמר קורח לא די שהוציאו אותי מכלל כהונה ומתנות, אלא שגילח ראשי ועשה אותי שחל, מיד נתקנה למשה לערער הריב. ולא ידע חוק פרה אדומה תהיה כפרה גדולה על ישראל. עד כאן. לשונו עין שם, היינו כנן. כי פרה אדומה שמתהרת מטומאת מת, זהו ההפך, טעות, קורח שחלק הפנימיות מהחיצוניות. כי על ידי מצוות פרה אנו רואים שאפילו בתכלית החיצוניות יכולים לרד להתקשר גם אותם מקומות להשם יתברך וכנן. כי פרה אדומה היא בחינת תכלית הצמצום, שהוא בחינת תוקף האדומיות, שהוא תוקף הדין. בחינת תכלית הצמצום. אבל בכוח המצווה הזאת היה כוח לכהן שימתיק גם זה הצמצום, עד שדייק על ידי הצמצום הזה בחינת עפר שריפת החטאת, עד איזה דייק התחברו החיצוניות לפנימיות עד שיתהרו מטומאת מת. זה בחינת עץ ארז ויעזוב, ושני תולעת שהגבוה שנתגאה כארז ושפיל את עצמו כעזוב וכתולעת. כמו שאמר רבותינו זה היינו שצריכים לצמצם את המוח לבלי להתגאות, לבלי להיות חכם בעיניו, שיצא להשיג הכל יותר משכלו. רק יצמצם החוב וישפיל את עצמו כעזוב וכתולעת, וסמוך את עצמו על אמונה, ועל ידי זה דייקה זוכין לטהר תכלית החיצוניות כאשר החיצוניות על הפנימיות, שזו בחינת חיבור עפר שריפת החטאת, שזו בחינת תכלית הצמצום כנ"ל, בפרט שנשרף באש שהוא בחינת תוקף הדין, מחברים ונותנים אותו אל המים חיים שהם בחינת מימי החסדים, כי פנימיות וחיצוניות בשלושה נמשכים מחסד גבורה כידוע, עד איזה נטהרים מטומאת מת, שעיקר טומאתו על ידי התרחקות הפנימיות מהחיצוניות שהוא הנפש מהגוף, כי אנו מאמינים שהמיטה היא טובה גדולה, כי על ידי זה נזכה לחבר החיצוניות לפנימיות שזו עיקר החיים לנצח וכנ"ל. וזה בחינת נתן על מים חיים חיים דייקה, נטהרים מטומאת מת זוכים לחיים כנ"ל. על כל דבר פשע שם שניים לראו, בחינת חיים שניים ישלם כפליים לתושייה, כי כל ביתה לבוש שנים שניים. וזה בחינת חוכמות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט. וילד בידי התארסנו זו אשתו של קורח. כי כבר מבואר לעיל שעיקר בעניין הבית צריך להיות בחוכמה. לא נזכות על ידי הבית לקשר כל החיצוניות הפנימיות, שזו בחינת כלל כל התורה שמתחילת בבית מראשית, שהוא ראש בית כנ"ל. ואז זוכים לחיים כי חוכמה תחיה, שזו בחינת המצוות מזוזה, שהוא עיקר תיקון הבית, שמירתו ובתנאי מרבו. מה נבואו מכם שזו בחינת ראי חיים אישה? כי מחמת שהיא סמוכה לבחינת החיצוניות, על כן שם צריכים לזהה ביותר להיות להמשיך חוכמה וחיים לשם. מקובל למעלה כל זה. זו חוכמת השם בתא בתא, חוכמות נשים הם דייקה בונים הבית על מכונו, כי שם דייקה צריכים לזהה לקשר החיצוניות הפנימיות כדי לזכות חיים כנ"ל. עד איזה עיקר בניין הבית ששם מכניסים קשים כל החיצוניות הפנימיות שהוא בחינת בית כנ"ל. על כן דרשו רבותינו זה למקרה זה עניין מחלוקתו של קורח, כי מחלוקת של קורח שהיה על ידי אשתו, הוא ההפך ממש מבחינת בניין הבית. כי על ידי מחלוקתו רצה להפריד חס ושלום חס ושלום פנימיות מהחיצוניות כנ"ל. על כן נאמר על אשתו שגרמה לו כל זה איוולת בידי התרסנו. כי היא דייקה גרמה בחינת הריסת הבית כנ"ל. אבל אשתו של און בן פלט שהצילה בעלה מהמחלוקת, על כן נאמר עליה חוכמות נשים בנתה ביתה, בנתה ביתה דייקה. כי בניין הבית הוא הפך המחלוקת וכנ"ל, וזהו בחינת שלום בית. אז זהו בקיצור, זאת אומרת העניין שהוא מביא פה, זה, בעצם אנחנו נכנסנו פה, בכלליות של הדברים, נכנסנו פה למין מהלך כזה, שבעצם זה דבר שקשה, זה כל מה שכתוב כאן בתורה, זה דבר שאי אפשר לקיים אותו, זה דבר שאי אפשר להגיע אליו. זה הסוד הזה, כיוון שזה הסוד של פרה אדומה. זה הכרח שלו, זה הסוד של פרה אדומה. ופרה אדומה, אתה אומר שנאמר עליה, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. אז יוצא שלפי כל החשבונות שמביא אחר כך, שבאמת גם אלה צדיקים שכן משיגים, אבל העיקר השגה שלמה, שכל מעשי האלוקים סתומים ואי אפשר להשיג אותם רק לעתיד לבוא. אבל בקיצור, אז מה ההצעה שלו? זאת אומרת, לאן הוא מוביל אותנו? הוא מוביל אותנו ליסוד הגדול הזה, שבאמת זה דווקא בתורה א', כבר צריכים לדעת את היסוד הזה. זה הדבר הזה שנקרא מהלך של אמונה. עכשיו, תמיד אנחנו מבינים את האמונה באופן כללי. זאת אומרת, יש עניין שנקרא אמונה, שמאמין, שאדם מאמין בשם יתברך, והמעלה של האמונה, ודאי שגדולת האמונה, ולהאמין. אבל פה כתוב משהו חידוש גדול מאוד. הוא אומר שאמונה זה עיקר השכל. מה הכוונה? מה הוא רוצה להגיד בזה שאמונה זה עיקר השכל? תגיד לי שעל ידי אמונה ולהאמין ואמונה ודרך האמונה אתה נדבק בשם יתברך ואתה... אבל פה זה כאילו הולך בצורה אחרת. מה הכוונה? אמונה זה עיקר השכל? אני יוצא מפה חשבון כזה. אפילו שאני אומר שהעניין הזה של פרה אדומה, אני לא יכול להשיג את התיקון שלה. לא יכול. זה שכל כזה, אמרתי יחכמה ויחוקה ממני. אי אפשר אני יכול לדעת מה זה, ויכול להבין את המהלכים של פרה אדומה, אבל להשיג את זה אני לא יכול. אז יש פה חידוש גדול מאוד. שדרך אמונה ממשיכים את כל התהליך של הדבר הזה בעצמו. זאת אומרת, אם אני לוקח עכשיו את תורה א' ואני אומר שכל התהליך שלה, כן, אני לא יכול להשיג את זה במהלכים של שכלים, אני לא יכול לייצר את כל התהליך הזה, זה צריך תיקון של כל המידות, לא יעשה מעשה בהמה, צריך להיות בהמה בקדושה, כן, וצריך אחר כך לקלוט את ה, כן, לקלוט את ה, את השכל של כל דבר, להסתכל בשכל של כל דבר. בוא נגיד שאני רחוק מאוד מהדברים האלו ולא יכול לעשות אותם, אבל כשאני מאמין, זה הכוונה שמה שמביא פה, כשמאמינים בצדיקים, מאמינים, מה הנקודה שלנו בזה? הכוונה שבשביל מה רבנו כתב את כל זה, כמו שאתה אומר, מה יש לנו מזה, מה אנחנו לא יכולים לקיים שום דבר מזה, וזה לא שייך לנו, וזה זה סוד של פרה אדומה, וסוד של וכל החטאה בזה, ואנשים גדולים, זה לא יכולים להגיע לזה, אז מה יש לנו? זאת אומרת, זה ככה, כשאתה... אתה נכנס העניין של לימוד התורה, אבל לימוד התורה... העניין הוא כזה, כשאתה יודע את כל הפרטים של סימן א', למה זה נכתב? זה נכתב שאתה יודע את הסדר, אמרנו, לדעת יכולים לדעת. אני יודע את כל הסדר של פרה אדומה, אבל אני לא יכול ליישם את זה. אני יכול לדעת את כל התהליך שבן אדם יכול להנות מאותיות, מאלוקות. שכל הבריאה זה אלוקות, לא על הלחם ובדו יחיה, אדם מוצא פי השם. אני יכול לדעת על פי הקבלה ועל פי כל החוכמת הטבע וכמו שהבן אומר, הכל אני יכול לדעת. אבל למעשה הדבר הגשמי מפריע לי, החיצוניות מפריע לי, אני נתקל בחיצוניות, לא יכול להסתכל בשכל שיש בכל דבר. עכשיו, ברגע שאתה יודע את התהליך, זה לכן רבנו כתב את התהליך הזה, שתדע אותו. אבל איך תשיג אותו? דרך האמונה. זה מה שאומר, האמונה זה עיקר השכל שיש בכל דבר. קראתי את זה כמה פעמים פה, חזר על זה. מה הכוונה שהאמונה זה השכל? זאת אומרת, כשאתה מאמין בדבר הזה, בתהליך הזה, שיש תהליך כזה, שיכולים להשיג דרכו, להסתכל בשכל שיש בכל דבר, כשאתה מתחזק בדרכי האמונה, ובכל, מה זאת אומרת אתה מתחזק באמונה? אתה מאמין, אתה אומר, התהליך הזה אומר, מה התורה הזאת לימדה אותי? יש פה שכל שיש בכל דבר. יש פה תורה שיש בה שמות והיא יכולה לתקן. כשאתה משתמש עם האמונה, אז האמונה היא מכניסה אותך בשכל שזה בכל דבר, אפילו שאתה לא ראוי לכל התיקון הזה, אתה לא יכול לעשות אותו. תחליט, כל היא, זאת אומרת, היא מושכת עליך את כל התהליך של התיקון. היא מושכת אותך ללמוד תורה, כן, אתה לא יכול ללמוד תורה שזה שמות, בוא נגיד ככה, ללמוד תורה אני לא יודע, זה לא פועל עליי שמות, כל הדברים האלה זה לא הולך לי. דרך אמונה התורה שלי תהפך לשמות, דרך אמונה אני אגיע, יצא מבהמה שלא יהיה בהמה טמאה, דרך האמונה אני אגיע לבהמת קדושה, דרך אמונה אני אוכל לקלוט, להסתכל בשכל של כל דבר. מה עשיתי בזה? זה לא בעבודה שלי, נכון? אם אתה אומר נמצא בעבודה שלי, אני לא יכול, אי אפשר. וזה כמעט כל תורה זה ככה, כל תורה זה ככה, כל תורה, ואתה מדבר איתך בכאלה גבוהים, מעלה אותך לכל מיני דברים שאתה אומר, אי אפשר להשיג את זה. נכון? זה שהשיג את זה וזה שעשה את זה, זה עבודה נוראית מה שהוא עבר. יעקב אבינו בשביל להשיג את זה יצריך 14 שנה בבית שם ועבר, ויצריך 20 שנה אצל לבן. יעקב אבינו, הוא בשביל להשיג את המהלך הזה, אז אתה רואה משהו צריך לעבוד. נו, אתה רוצה להגיד לי, שמע, תשיג את זה לא ב-20 שנה של עבודה של שמירה, ולא ב-14 שנה נטמן בבית שם ועבר. אז איך אתה רוצה להגיע, להשיג את הדברים האלו? נכון. אני לא אומר לך שאנחנו יכולים לייצר את התורה הזאת. אני לא אומר לך שעכשיו, אם רבנו לא היה כותב את זה, אני הייתי יכול לייצר את זה ולבנות מהלך כזה. אני לא יכול. אין לי מושגים כאלו, ואין לי עסקים בדברים האלה. אחרי שהורידו את זה לעולם, וזה נמצא, אם אתה, כל פעם שאתה לומד את החלק הזה, אתה רק לוקח את הנקודת האמונה שיש בתהליך הזה. אפשר לצאת מבהמה, לא לעשות מעשה בהמה? אפשר על ידי תורה שלא יהיה לי בכלל שום מעשה בהמה? אז האמונה הזאת, היא מתפעלת עליך. האמונה הזאת אומרת, היא נותנת שכל, זה מה שאומר פה. עיקר השכל נמשך דרך האמונה. זאת אומרת שכל התיקון הזה של תורה א', אם אני אתחזק באמונה שיש בה, בנקודה שיש בו, אם אני ארצה למשוך אותו דרך האמונה, אז פשוט מאוד האמונה יכולה לעכל, מה שהבן אומר שהאמונה היא מעכלת את האדם. אמונה זה כוח של עיכול, האדם מתעכל. מה זאת אומרת, אתה יכול להיות כמוני. שם רבנו מביא לגבי האמונה, מה זאת אומרת שאתה יכול להיות כמוני? איך אתה תהיה כמוני? איך אדם יכול להגיע למדרגות שהצדיק מגיע? זה לא שייך, אין מציאות כזו בעולם שיכול להיות כמוהו. אז אומר רבנו, שייך, למה? כי כשאתה מאמין, אז האמונה זה שכון ארץ רואה אמונה, ארץ אוכלת יושביה. ארץ זה אמונה, היא אוכלת יושביה. כשאתה מאמין, אז האמונה היא מחברת אותך לדבר הזה, נותנת לך להתעכל בתוך הדבר הזה, ואז בכוח האמונה אתה מקבל את השכל של הדבר. אז אני עשיתי משהו? לא יכולתי לעשות כלום. שום דבר מהתיקון של התורה אני לא יכול כמעט לנגוע בו. אבל אם הכוח הזה שאני, האמונה בעצמה צריכה אמונה, זה הבעיה. צריך להאמין שעם האמונה אתה מתעכל ואתה יכול להיות מציאות אחרת, תקבל מהות אחרת כמו שהבנו שם כותב. אז זה, זה, זה מה שבנתן אומר, נכון? אז אנחנו לא יכולים לקחת את התהליך הזה, התהליך הזה נוגע עד דרום גובה מרומים, זה מגיע עד פרה אדומה, זה מגיע על כל התיקון של יעקב כנגד עשיו, זה מגיע לכל הפגם הזה של לבן שהוא והתפלא קורח, שהוא הפריד את עצמו, זה מה שהפסיקתא אומר. לא רצה להאמין בכוח הזה של פרה אדומה שהיא מחברת חיצונות לפנימיות. אז הוא נשאר בחיצוניות, אז יראה לו, יראו לו שאתה יכול לחיות, והחיים שלך זה במיטתם קוראים חיים. זה לגמרי חיים שהם נותקים לגמרי מכל חיות, זה חיים שעולה. ירדו חיים שעולה, זה ניתוק. זאת אומרת, אחד מי שעשה את הניתוק, שלכן זה הכוונה שהארץ בלעה אותו. הוא נכנס לגמרי, ירד לתחתית שעולה חיצוניות הכי גמורה שיכול להיות. זה מראה, זה הניתוק שלו. הוא ניתק חיצוניות פנימיות בצורה כזאת מבהילה, שהעונש שלו מידה כנגד מידה שהוא ירד לשם. אז עכשיו, נכון, אנחנו למדנו עכשיו שזה אי אפשר ואי אפשר ולא שייך וזה, ולא יכולים להשיג עצות פרה אדומה, כמה ורחוקה ממני. אבל יש לנו עצה. זאת אומרת, יש דרך, וזה בכל תורה זה צריך להיות ככה. אתה לומד תורה ואתה לומד אותה לעומק ואתה מתבונן ומבין, ועברנו את כל התהליך שיש בתורה. פתאום רואים שהדברים לא פשוטים, הדברים הם הולכים ונהיים, מסתכל בשכל, אפילו כלפי עצמו, אדם לא יכול להסתכל בשכל שיש בו. וכלפי אשתו הוא לא יכול להסתכל. אז הדברים האלו הם נעשים גבוהים ועמוקים וקשים מאוד. אין לנו את לתפוס כל דבר ודבר בשביל להזדקח עם זה, כן, להשיג את זה, לא ידיעות סתם. אני יודע שיש חיצוניות ופנימיות, אני יודע שצריכים לקשר, אבל איך מקשרים? מהי ההתקשרות הזאת? מה הפנימיות שיש בדבר הזה? מה הפנימיות שיש אצלך של קשר גוף נשמה אצלך? ומה הסוד של כל זה? כל זה, זה רחוק מאיתנו, אנחנו לא יכולים לעכל את הדברים באופן שנוכל לחיות אותם, להשיג אותם. אבל יש השגה בדרך של אמונה, שגם אם דרך השכל שלך אתה לא יכול להשיג, כי השכל שלך עדיין אומר להפך, צריכים להיזהר שלא להשיג דרך השכל, כי השכל שלנו ברגע שהוא נמצא בתוך בהמיות ואנחנו הולכים לחקור, אז זה כמו כל המחקרים האלו שלמדנו עליהם כאן בתורה, זה בחינה של עשיו, זה הופכים את כל החקירות וזה רוצים, שאם התאוות שלנו רוצים לדעת חוכמה, אז החוכמה הזו שעצר לדעת אם התאוות לאן היא נופלת, היא התגלות ליבות, אז למדנו מה בתורה, אתה הופך את כל המצוות ואת כל הקדושה, הופך את זה, מוריד את זה להתגלות ליבו, זה הסכנה שיש. אז להפך, לא רק שאנחנו לא יכולים להשיג, אסור לנו להתעסק עם זה. אם אחד שאנחנו משוקעים בתאוות, אסור לנו להשיג את זה. אז מה התקנתה? מה שנקרא, מה התקנה שלנו? התקנה שכשבאים לדרך הזאת שנקראת דרך האמונה. ברגע שאתה נכנס לדבר מצד האמונה שאתה מאמין בדברים, אתה כל פעם לומד את התורה, קורא את הפרטים שלה, חוזר, בונה את זה בראש שלך, אתה אומר, ההשגה של זה, כמה שאני אתחזק יותר באמונה. כמה שאני אמין באמונה שלמה שהצדיק, זה הייתה היצירה שלו. זה המציאות שהוא הכניס בעולם. הוא חי את הדבר הזה שהוא אומר. הוא לא אומר לך פה איזה, הלך להגיד לך איזה חידוש או משהו. הוא הולך להגיד לך את הדברים שהוא הכניס אותם לתוך העולם. הכניס אותם לתוך הבריאה, והוא ביצע אותם וקיים אותם והשיג אותם. ורצה שבזה שהוא אומר לנו את זה באופן שנאמין בו, שנהיה לנו אמונה בקיום שלו, שנאמין בדברים איך שהוא ביצע אותם ואיך שהוא הוציא אותם לפועל, ברגע שיהיה לנו תהליך כזה, אז אנחנו מושכים את זה ממנו. אז מושכים את אף על פי שאנחנו בהמות, אין לנו את כל התהליכים האלו, אבל מושכים את התיקון הזה. לאט לאט אני מתקרב להסתכל בשכל דבר, לאט לאט אני מתקרב לקדושה הזאת של התורה, שהיא יכולה להיות מקלות ושמות. האמונה היא מושכת, זה הכוונה שהאמונה היא עיקר השכל, הוא חזר על זה פה כמה פעמים, הוא לא אומר שתסתפק באמונה וזהו, אלא שהאמונה זה עיקר השכל, זאת אומרת מהאמונה הזאת יימשך עליך הכוח הזה של השכל שנמצא בתיקון הזה, ואז עם זה לאט לאט אתה בסופו של דבר יום אחד אתה מתעורר ואתה רואה שהאמונה עיקלה אותך בתוך הדבר הזה, ובכוח האמונה פתאום אתה נהיית, יצאת מכל המעשה בהמה שיש, ואתה רואה שעם האמונה אתה פתאום מתחיל להיות בהמה בקדושה, אתה מתחיל להשתמש עם השכל בצמצום, אתה רואה שכל התהליך הזה עובד עליך. אין, מאיפה זה בא לך? אין לך שום, אם היית מסתכל מצד עצמך, אתה לא יכול לעשות שום דבר בזה, זה לא שייך לך. אלא זה כוח האמונה, זה מה שאומר. את השכל הזה, אנחנו מקבלים את התיקון הזה, שלא יכולים לקבל אותו בתהליך השכלי שכתוב פה, איך שרבנו קיבל אותו, איך שהוא עבד אותו, ואיך שעשה אותו, ואיך שזיקח את עצמו. אנחנו לא יכולים לאכול אותיות, לא יכולים לאכול אלוקות, אבל מכוח האמונה הזאת שאנחנו מאמינים בתהליך שהוא גילה לנו שיש תהליך כזה, יש מציאות של מהלך כזה וככה הוא בנוי, וברגע שאני כל פעם שאני לומד איזה קטע מהתהליך הזה, אז אני מאמין שאדם יכול לצאת מבהמת קדושה, מאמין במהלך של ספירת העומר, כל מה שלמדנו, כל הדברים שלמדנו, להכניס אותם למערכת של אמונה. ברגע שמכניסים אותם למערכת של האמונה, אז אנחנו מתעכלים בדברים האלו, אנחנו מתחברים אליהם, האמונה היא מעכלת אותנו, היא מקרבת אותנו, היא עושה אותנו עם התיקון הזה בתור דבר אחד שמחובר אחד לשני. כן, הוא מאמין באמונה שבאמת יש בחוכמה ושכל גדול. איך אני יודע, אני יודע מאיזה שכל יש פה, זה מה שאומר בסוף, זה שלום בית. אצל אשתו, כל העניין של קורח שהפריד מאיפה זה התחיל מהאישה. אז עכשיו אני אומר לבן אדם, תדע לך, עיקר השלום בית, זה מה שאתה יודע להבין איך יש לך עם האישה הזאת איזה זה חפץ או איזה דבר כזה, שוודאי יש בפנים אלוקות שהיא, שדרך זה אתה צריך להתקרב לשם ברך. אתה צריך לדעת את השכל והחוכמה שיש בדבר הזה, שדרך זה אתה יכול להתקרב לשם ברך. אני לא יכול להבין בדברים האלו, לא יכול לעשות את זה, לא יודע. לעצמי, כמו שאמרנו מקודם, אני לא יודע. אבל האמונה, אני מתחיל לעבוד עם האמונה. אני מאמין באמונה שלמה שיש כאן איזה נקודה של התקרבות לשם ברך, יש פה איזה חיבור. שהזיווג הזה הוא, אתה רואה שיעקב הבינו כל העבודה שלו ועבד באישה שמה לשמור את הזיווג שלו, לחבר את, בשביל שיהיה לו זיווג כזה בתכלית השלמות, לבנות מזה את עם ישראל, הוא היה צריך להגיע לשמירה כזאת, שדעינו להבין איך הנשים שלו, שזה רחל ולאה, איך יש בהם את כל השכל הזה להתקרב להשם יתברך. אז זה הייתה איך העבודה כזאת, של איזה עבודה של 20 שנה של שמירה, ויעבוד באישה, ובאישה שמר. אתה אומר לבן אדם, טוב, אז אתה אומר לו פילוסופיה, תלך ועכשיו תעשה חשבון ותתבונן, איך אני לא יכול להשיג את הדברים האלה. אבל אם האמונה, גם בזה, כל מה שהוא אומר פה, כל ההשלכות שיש פה, השמירה והעניין הזה של, של, של, של שלום בית, מה שהוא קורא לזה פה, כל זה אפשר לקיים דרך אמונה. האמונה מעכלת אותך, כמה שאתה שומע את הפרטים האלו, ושומע שזה הבחינה של יעקב, זה הבחינה, אתה רואה עוד פעם חוזר, זה התהליך שהבנו עבר עם זה, כן, עם זה הוא עבר, עם זה הוא עבד, עם זה הוא השתמש, את זה הוא השיג, היה לו את השכל והיה לו את הכוח להשיג את ההשגה הזאת, והוא פתח לי את ההשגה הזאת וניתח אותה, כן, זה בשביל מה? בשביל שלא, שאני גם כן, אני עכשיו כמו רבנו, אני עכשיו יכול ללכת בדרכים שלו, אם הוא הלך בדרך הזאת, גם אני אלך בדרך שלו, תחלום על זה, אתה לא תוכל להגיע לדרך, ולא תוכל ללכת בדרך הזאת, כי הדרך הזאת היא פנימית וקשה מאוד להשגה, למה לא? אני אומר לך 14 שנה בית שם בעבר, אתה אומר לי למה לא? לפי הדרגה שלי זה פן יחסו. אל תגיד לי כן, אתה אומר לי כן ולא. זה לפי הדבר שמתכוון, זה להגיע לתכלית, לשלמות הכישור. בלי שלמות, להשיג את הדבר. אבל שלמות הכישור. כי באמת, לא, לא סתם, כי באמת, זה לא, הכישור, אתה אומר לי עכשיו, אנחנו בכלל לא מדברים על ההשגה. אנחנו רק מדברים על הנושא בכלל. להבין מה זה פרה אדומה, לא יכול. לא מבין שום דבר. אנחנו מדברים על פרה אדומה, על פרה, לא מדברים על מי יודע מה. אנחנו מדברים על הגשמיות של הדברים. על פרה אדומה? כן, אבל מדברים על זה בצורה גשמית. על מה אתה אומר? כשאתה אומר פרה אדומה, אז מה אתה מצייר לך? אתה מצייר לך פרה שהיא בצבע אדום. צבעו אותה והכניסו אותה לפחות, וצבעו אותה באדום. זה מה שאתה מבין, זה גם מה שאני מבין. אני לא מבין יותר מזה שום דבר. אבל זה, גם כשתבין משהו מזה, כל ההבנה שלך זה ההבנה של המורכבות של הדברים. איך הדברים פועלים, זה עם זה, ואם אתה שם את הגלגל, ואם אתה שם את המנוע, ואם אתה שם. אבל ההשגה של הדברים שתיישם אותם, שתיכנס בפנים, שהם יהיו השגה, מושגים אליך, שאתה מחובר אליהם, והשכל שלך פועל בהם, זה לעולם לא תשיג את זה, זה לעולם לא תגיע לזה. זה לא שייך לך וחבל לך על הזמן. זה צדיקים גמורים שזיקחו וזיקחו ועבדו, שהגיעו לזיקוך עד שהגיעו לדברים האלו. גם אם אתה תהיה מקובל אלוקי, וגם אם אתה תהיה חכם בחוכמות הטבע, בכל חוכמות הטבע, ותבין את הספירות, ותבין את המידות, ותבין את כל המורכבות, כשתבוא לאכול אתה תאכל תפוח, אתה תאכל דבר גשמי. למה? אתה לא מזוכח, זה לא נוגע למה שאתה יודע בשכל. הזיקוך שלך הוא לא מתאים לזה. הזיקוך שלך לא מתאים להבין מה זה מושג שעכשיו החיצוניות הזו בטלה לגמרי, והעיקר מה שמחיה אותה זה הפנימיות. זה לא תוכל להשיג לעולם. אין לך בזה שום דבר, ואל תתייגע ואל תחשוב על זה. כי אתה רק תקלקל ותהרוס. אתה יכול לדעת, וזה טוב שתדע מזה. לכן אמרו לך את זה שתדע מזה. למה? כי הידיעות האלו, אז מה אני צריך לדעת? אני לא צריך לדעת שום דבר בכלל. תגיד לי, אני מאמין באמונה שלמה שהצדיק הוא יסוד העולם, קדוש עליון, שלום, חבל על הזמן. איך להתבודל, איך לצחוק ביער, שלום עליך נפשי. לא, אם אתה לומד את הפרטים האלו ויודע אותם ומשחזר אותם, אז אתה יכול להאמין בהם. יש לך כלי לאמונה, אתה לא תיפול מהאמונה שלך. אני יודע עכשיו תהליך שלם. כן, זה כמו אחד שאני מלמד אותו, אני לוקח אותו, אני מלמד אותו קבלה, תדע מה שיש בתפוח, למה, איפה בא המתיקות שלו, איזה ספירה שייכת לזה ואיזה, ואז הוא יודע את כל המורכבות בחוכמת הטבע, על איזה יסוד הוא שייך המתיקות הזו של התפוח. אני מלמד אותו את כל התהליך הזה, אבל אחר כך אני נותן לו בעיטה ואני אומר לו תלך להזדכך. ברגע שתזדכך, אז אתה לא תאכל תפוח, תאכל אלוקות. עכשיו אתה תאכל תפוח ותאכל אותו עם תאווה יותר גדולה, כי עכשיו אתה כבר יודע מאיפה בא המתיקות שלו, אז אתה מעריך יותר את המתיקות שלו, אז יהיה לך יותר תאווה לאכול אותו. אז לכן אומר לו, לא, עכשיו למדת, אתה יודע את הכל, עכשיו תתחזק באמונה שכל מה שיש פה, כל החיצוניות הזאת, הכל זה אלוקות, זה הכל, זה הכל אותיות. אותו דבר אני אומר לו כאן בתור א', כל הדברים האלו שאתה ולמדת ואמרתי לך וגיליתי לך את הסוד, ועכשיו אתה יודע בדיוק מה זה פרה אדומה, ואתה יכול להסביר, אתה יכול להבין שזה בחוץ ומטומאת מת, כל מה שלמדנו עכשיו, ברוך השם, אנחנו יודעים בקדיעות כל המהלך של סוד פרה אדומה. אבל אנחנו יכולים להשתמש עם זה, יש לנו פרה אדומה לטהר מטומאת מת, אין לנו מציאות כזאת ואין לנו דבר כזה, אלא עד שאנחנו ניכנס דרך אמונה, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה בזיכוך הזה, ואמונה שלמה זה אמונה, זה עבודה של אמונה, ואני מאמין ועוד מאמין ומתחזק באמונה עד שאני מתעכל, עד שהאמונה הזאת היא מעכלת אותי בתוך התיקון הזה, ואז התיקון חודר לי לשכל. זה מה שאומר פה, האמונה זה עיקר השכל, אני מגיע לשכל בסופו של דבר, אבל לא בעבודה שכלית שלי. בעבודה שכלית שלי אני בהמה, אני עושה מעשה בהמה, מה אתה רוצה ממני? אז אני כבר נפלתי, כבר אין לי שום שייכות לכל התיקון הזה. כל צורה של מעשה בהמה, אכלתי, זה תאווה של אכילה, אתה לא שייך לכל זה. אז מתי אתה רוצה להגיע? אז חכה, מות מתושלח עד שתגמור עם כל תאוות. אבל אני, איך אני מקבל את השכל הזה? איך אני מקבל את כל התיקון הזה? האמונה, דרך העיכול הזה של האמונה, האמונה, זה מה שאומר פה, הוא לא צריך להגיד לי שהאמונה זה עיקר השכל, תאמין וזהו, לא. לא, דרך האמונה, אני מתעכל ואני מתחיל לקבל את התיקון. האמונה זה כוח של תיקון, זה החידוש שיש בו. אמונה זה בעצמו תיקון, זה בעצמו יוציא אותי מהבעמיות, זה בעצמו יעשה אותי בהמה בקדושה, זה בעצמו יביא אותי למקלות ושמות, זה בעצמו יביא אותי לכל הדרך שבנו עבר אותו ורצה שאני אעבור אותו, אני עובר אותו דרך שאני מתחבר אליו, שאני מאמין בו, שיש מאמין בצדיק שעבר את כל התהליך הזה, שעשה את זה בפועל ממש. בפועל צריך קיים את התהליך. לא, לא, אין לך מה לקיים. אני אומר לך לא ואתה פעם מזה. לא, אז למה אני צריך ללמוד תורה חרבית? עכשיו, את התורה הזאת, שמות, מקלות, כל הבחינה הזאת, אני סתם, מצידי אל תלמד. לא, באמת, הרב. תלמד, ושיש מצוות עשה דאורייתא ללמוד תורה, מה אתה רוצה ללמד? לא, אבל אז כל העניין הזה לא שייך אלינו. לא שייך לך. אני אמרתי לך שלא שייך לך, אתה תבוא אליהם טענות. אני קראתי לך פה בלעת, אם היית מי שקורא לרבן תן פה, לא רק שלא שייך אליך. לא שייך, זה לא שייך בכלל. אז מה אתה אומר? הוא שייך את זה לדברים כאלה גבוהים, ודאי שלא שייך. אם יעקב נצח חשב את 14 שנה, אני שואל אותך. 14 שנה בשם מעבר בשביל להגיע לשמירה, 20 שנה, אז אתה אני יכול להגיד שאני... אבל אני שייך לדברים האלו? לא, אבל אני אתחזק באמונה ויקיים את המהלך, אבל... לא יפה, אז אני אומר לך, מה הקיום של המהלך שלך? אתה שואל אותי, אם אני צריך לקיים את המהלך שלך, אני אומר לך לא. אבל מה הקיום שלך? זה האמונה שיש לך במהלך. אתה עושה את המהלך מתוך אמונה, לא מתוך שאני יכול לקיים. לא בגלל שעכשיו אני לא מתורה ויש לי שמות וזה, אין לי שמות. לא, אבל זה כלום, רק עכשיו. אז בסדר, אם אתה מקיים בצורה כזאת, אתה בא לך ברכה, בשביל זה נכתב. זה נכתב בשביל שתדע את התהליך, כן, שתדע את כל הזה, ותוכל להיכנס בו בדרך של אמונה. שתוכל שיהיה לך כלים במה להאמין, באיזה התחזקות של אמונה יהיה לך. אם אתה מקיים את זה בצורה כזאת, אתה בא עליך ברכה. אבל אם אתה רוצה, עכשיו שכתוב בסימן א' שעכשיו אני פתאום יש לי מקלות ושמות, ופתאום אני איזה מחינן באלוותה, אז הוא ימחה אותך באיזה אלוותה שלא תצא ממנה, לא כדאי לך. אבל למה אומר לך, אם זה אמונה, תגיד לי שאמונה, תמיד בא שם באמונה, בלי שכל, למה אתה להביא את המערכת של השכל? נכון, זה מה שאני אומר, למה רבן אתה צריך להגיד שעיקר האמונה זה השכל? תגיד, אני מאמין וזהו, אני מאמין, קודש קודשים, אז זה אין לי עניין, למה אני לומד? לא יודע, לומד, יש לי עניין ללמוד תורה, התחזק, יש לי עניין ללמוד לדעת שהצדיק הוא קודש קודשים ולהאמין בו, אבל אין לי שום עסק עם הלימוד שאני לומד, אין לי שום דבר בזה. זה רבן אתה אומר, זה לא נכון, האמונה מושכת שכל, כי האמונה מעכלת אותך. אז מה שאתה לא יכול לעשות בדרכי השכל שלך, כיוון שהשכל שלך פגום, דרך אמונה שעיקר השכל, תוכל למשוך את הדברים, תוכל להתעכל בדברים, ואמונה זה תיקון, זה החידוש שיש פה. חשבת שאמונה זה תיקון? לא, חשבת שאמונה זה, אני מאמין, וזה סיעתא דשמיא, לא יודע מה שאתה חשב, חשבת זה אמונה. אבל אמונה, לא, אני מאמין במה שאני לומד, אני צריך ללמוד עכשיו, אבל צריך ללמוד את התהליך שזה נותן לי כלים לאמונה, זה משהו אחר. תראה מה רבי נתן כותב פה, אין מי שצריכים לצמצם את המוח ובלי להתגאות להיות חכם בעיניו שירצה להשיג הכל יותר משכלו, רק יצמצם מוחו וישפיל את עצמו. כל זה אחרי האמונה, כל זה בדרך האמונה. רגע, לא, תראינו, פה נכנס לאמונה, הוא תולד ויסמוך את עצמו על אמונה. כן, נו, אותה פעם, זה עיקר את האמונה, כלליות התורה, גם מה שאומר פה. כל הלימוד של התורה זה הכל אמונה. השורש, התחלה זה אמונה. התחלה זה אמונה והסוף זה אמונה. אבל אין לו שכל, איפה שנגמר שכלו, יש לך שכל? לי אין שכל, מה אתה רוצה, אתה מדבר איתי. אני עושה מעשה בהמה, איך אתה מדבר איתי על שכל, אתה לא מבין, אתה עוד פעם חוזר. זה היסוד, אתה שוכח את היסודות ואתה הולך לטעויות, כאילו שאתה נמצא בעניין ואני מדבר איתך עכשיו. לא נמצאים בעניין. נו בדיוק. כן, אז מה אתה ממשיך בכלל, לאן אתה ממשיך? זה לא תקועים, אין תקועים, זה נתן מוציא אותך מהתקיעה. רב נתן מוציא אותך מהתקיעה, תלמד את התורה ותחזור עליה אלף פעמים. אבל זה שיהיה לך כלים במה להאמין, ודרך האמונה, תלמד מיליון פעם פרה אדומה, לא יהיה לך שום השגה בזה. אבל דרך האמונה תמשוך את התיקון של פרה אדומה, והשכל שלך יתחיל לעכל את הפרה אדומה. מה הבעיה? תוכל לעכל את זה. יש לך מפתח להיכנס לכל מקום, זה המפתח הזה של האמונה. כי האמונה מעכלת ונותנת שכל. אם הוא היה אומר סתם להאמין כמו שאמרנו קודם, בסדר, אתה מבין? צריך להאמין וזהו. אבל פה לא אומר שזה עיקר השכל, זה הדרך שאנחנו יכולים לקבל דברים. זה הדרכים, ורבנו כתב את כל הדברים האלו לא בשביל שנעבור אותם כמו שהוא עבר אותם. זה לא שייך. גם מיליארדי שנים לא תוכל לעבור, לייצר תהליכים כאלו ולעבור אותם. זה רבבות רבבות של מדרגות שהוריד את התורה שלו. זה לא שייך כל הדברים האלו, אין לנו עסק עם זה. אז מה זה כן נותן? זה נכתב כמו ששאל מקודם. זה, אני עכשיו, יש לי כלים לאמונה. יש לי איפה לייחס את האמונה שלי. אני יודע איפה אני צריך להאמין. אני יודע איפה אני צריך לשים את כובד המשקל של האמונה. אני יודע במה מדובר פה, באיזה תהליך מדובר פה. ועם כוח האמונה הזה, אני מתעכל, מתחבר לדבר, נמשך, מושך אותו עליי, נמשך אליו. ולאט לאט הוא מתחיל לתקן לי את השכל. לתקן לי את כל הכוח הבעמיות, כי התיקון הזה הוא, זה מציאות של תיקון, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כשהיו אומרים איזה תיקון, כשהיו אומרים שם בהידרה, היו רואים איך שהתיקון הזה עולה, ומקיף אותם, סובב אותם, זה מציאות, היו רואים מציאות של משהו שמתקן. איך מתחברים לתיקונים האלו? הם יצרו את התיקונים, איך אנחנו מתחברים אליהם? אנחנו יכולים ליצור תיקונים כאלו? איפה? לא שייכים. כן, רבנו יצר תיקון, אתה יכול לייצר את התיקונים שהוא תיקן. לעולם לא תוכל לחלום על שום דבר, אתה לא יכול ממשהו קורה. אבל האמונה, אבל ברגע שאתה מתחזק עם דרכי האמונה, אז אתה מתעכל בזה טוב. וזה שופים התורה, זה הליכה, זה נקרא ללכת עם התורה. ללכת עם התורה, זאת אומרת, עוד פעם שחזר אותה ומחזק את האמונה בזה, זה נקרא שאתה הולך עם התורה. אבל בעצם, למה זה רק לא משקרה ללכת עם התורה? אז זה לא מתפעל.